Det gör. स्वाध्याय कुछ पीछे जी तो पांचवें अध्याय का अगला शब्द हम बढ़ रहे हैं। असश्चन्ति भूरिधारे पयस्वती आसज्यमाने इति वा अव्युदस्यन्त्यौ इति वा बहुधारे उदकवत्यौ। द्यावा पृथ्वी के लिए ये शब्द है। द्यावा पृथ्वी इस मंत्र का देवता है। असश्चन्ति भूरिधारे पयस्वती घृतं दुहाते सुकृते शुचिव्रते राजन्ति अस्य भुवनस्य रोदसी अस्मे रेता सिंचत यन्मनुर्हितम्। तो आसज्यमाने असश्चन्ति का अर्थ किया आसज्यमाने, एक दूसरे के साथ न जुड़ी हुई पृथक स्थित, अविदस्यन्तो न हटने वाले संयुक्त, माने एक दूसरे के साथ न जुड़े हुए पृथक स्थित, और दूसरा अविदस्यन्तो एक दूसरे से न हटने वाले संयुक्त माने मिश्रित, ऐसे वो द्यावा पृथ्वी हैं। उनके बारे में यहां पर पूरी चर्चा है इस सूक्त में। सूक्त का देवता जो है द्यावा पृथ्वी है। पूरे मंत्र का अर्थ पयस्वती ये जल वाले हैं। घृतम दुहाते सुकृते शुचिव्रते, सुकृत जो यजमान है या सुकृत कर्म करने वाला है, शुचिव्रत वाले हैं ये सारे असश्चन्ति भूरिधारे पयस्वती शुचिव्रते राजन्ति रोदसी, ये सब जो है द्यावा पृथ्वी के साथ जुड़ रहे हैं। अस्य भुवनस्य रोदसी, इस पूरे भुवन के जो ये द्यावा पृथ्वी हैं, राजन्ति प्रकाशमान हैं, अस्मे सुकृते रेता सिंचत यन मनुरहितम, जो मनुष्यों के लिए हितकारी है ऐसे उस तेज को सिंचन करो। अस्मे रेता सिंचत है, रेता जल का सिंचन करो। पौतों को धारण करने वाले पयस्वती, जल से परिपूर्ण जो द्यावा पृथ्वी है, पयस्वती घृतम दुहाते, घृत का दोहन करने वाले, दुहाते दुग्धे दुहाते दुहते क्रियापद, घृतम दुहाते घृत का दोहन कर रहे हैं, सुकृते अस्मे सुकृते सुकर्मा के लिए रेता सिंचत, सुकर्मा यजमान के लिए जल का सिंचन करें जो मनुष्यों के लिए हितकारी है। ठीक हो गया। जल इनको सरस्वती जल वाले, अस्मे रेता सिंचत यन मनोरहितम, जो मनुष्यों के लिए हितकारी है ऐसे उस जल का सिंचन करें। 670 अच्छा, यन मनोरहितम रेता ऐसा कर दिया, यन मनुरहितम रेता अस्ति वे सिंचत। अच्छा, सिंचतम असश्चन्ति भूरि धारे पयस्वती शुचिव्रते सुकृते, ये सब द्विवचन में मान रहे हैं। हाँ जी, प्रथमा द्विवचन और ये सब करता है रोदसी तक करता है जी। सुकृते को कोई इसको भी द्विवचन मानता है, कोई इसको सुकृते को मनुष्य के साथ जोड़ देता है। सुकृते मनुष्य के कर्म करने वाले, उत्तम कर्म करने वाला जो सुकृति यजमान है उसके लिए अस्मे रेता सिंचतम, ये भी द्विवचनांत है। यन मनोरहितम, जो मनुष्यों का हित कर जो रेता है उसको, तेज है उसको सिंचित करो। इस जगत पर शासन करने वाले हो तुम हमें वह प्रजन शक्ति प्रदान करो जो मनुष्य जाति की वृद्धि और उसका हित करने वाली हो, ऐसा भी अर्थ हो सकता है। अस्में तो चतुर्थी ही ले रहे हैं ना गुरुजी। किसमें? अस्में। हाँ, उस प्रजन शक्ति को सींचो तुम दोनों, उस प्रजन शक्ति को, प्रजनन शक्ति को सींचो अस्में, इस हम में। अस्में तो हम में हो जाएगा ना। तो गुरुजी ये जो अस्मासु के अर्थ में अस्में हो जाएगा। हमारे लिए हिंदी में तो ऐसा ही बोला है, हमारे लिए बरसाएं। हाँ गुरुजी, ये जो सारे कर्तृपद हैं ये रोदसी इनका विशेष्य है और सब विशेषण है। हाँ जी हाँ जी, असंति परस्पर न मिलने वाले भूरी धारे बहुतों को धारण करने वाले और जलों वाले पयस्वती, ये भी द्विचनांत है। और सुचि व्रते वृष्टि, सुचि पवित्र व्रतों वाले राजन्ति अस्य भुवनस्य, सुकृते को भी कोई द्विचनांत, सुंदर कर्म करने वाले जी। साधु निर्मित ऐसा अर्थ भी किया है। साधु निर्मित चंद्रमणि जी ने साधु निर्मित जी, और किसी के चतुर्थ्यंत भी माना है, तादर्थे ऐसा चतुर्थी, स्कंद स्वामी ने तो ऐसा दिया है ना, शोभन यागादि कर्म कारिणो यजमानस्य अर्थाय, सुंदर कर्म करने वाले यजमान के लिए। वेंकट माधव ने भी यजमानाय किया, सायण शोभन कारिणे यजमानाय, स्वामी जी ने भी ईश्वरेण षष्ठु निर्मिते सुकृत कर्म निमित्ते वा, ईश्वर के द्वारा सुष्ठु निर्मिते, ये तो फिर वो प्रथमा का द्विचनांत मान लिया, ईश्वर के द्वारा सुष्ठु निर्मित सुकृत कर्म निमित्ते वा द्यावा पृथ्वी, प्रथमा का द्विचनांत मान लिया। या चतुर्थी एक वजह, जब समान शब्द हैं तब तो फिर बनेगा नहीं। व्याकरण की दृष्टि से तो दोनों रूप दिखाई दे जी, शब्दों को देखते हुए व्याकरण भाषा को देखते हुए हम एक निर्धारण नहीं कर सकते वाक्यार्थ की दृष्टि से, संभव है ना दोनों, तो फिर क्या करें? शाब्दिक दृष्टि से संभव, वाक्य आर्थिक दृष्टि से और इस वाक्य की संगति से कौन सा हो सकता है इन दोनों में? जैसे हम यजमान के लिए घृतम दुहाते, ये भी ठीक बैठ रहा है, यजमान के लिए ये द्यावा पृथ्वी जल का दोहन कर रहे हैं, घृतम दुहाते वृष्टि जल का दोहन कर रहे हैं, ये भी बैठ रहा है। और ये भी बैठ रहा है कि सुचिव्रते, जैसे कहा सुकृते सुचिव्रते द्यावा पृथ्वी घृतम दुहाते, जल का दोहन कर रहे हैं, उसका एक और विशेषण बस बढ़ जाएगा। यदि हम सुकृते को प्रथमाद्विजनांत मानते हैं तो द्यावा पृथ्वी का एक और विशेषण बढ़ जाएगा, जैसे और विशेषण असस्चन्ति भूरी धारे, बहुतों को धारण करने वाले, असस्चन्ति परस्पर न मिलने वाले, पयस्वती सुकृते शुचिव्रते घृतम दुआते, अस्य भुवनस्य राजन्ति अस्य भुवनस्य, इस जगत पर शासन करने वाले जो ये द्यावा पृथ्वी है, अस्य भुवनस्य राजन्ति, इस भुवन के जो शासन करने वाले राजन्ति, द्यावा पृथ्वी के लिए इन्होंने हिंदी अनुवाद किया, सहयोग से वृष्टि जलों का दोहन करने वाले, परस्पर सहयोग से वृष्टि जलों का दोहन करने वाले हो और तुम पुण्य कर्मों को करने वाली और पवित्र व्रतों को धारण करने वाली हो। यजमानाय घृतम दुहाते, घृतम दुहाते ये ना, जलम दुहाते, नहीं दुहाते तो क्रियापद होगी, दुग्धे दुहाते दुहते, ये चूंकि कर्मकांड से जोड़ते थे, यज्ञ से जोड़ते थे, वो जोड़ने के लिए इन्होंने ये सुकृते को बरसात कर दी कर्मकांड में, इसको देने के लिए यजमान से संबंधित रहने के लिए, नहीं तो ये जो सारा एक जैसा विशेषण के रूप में आ रहा है तो सुकृते उसी तरह से सुचिव्रते। जी जी, सुकृते शुचिव्रते द्विवचनांत हो जाएगा, राजन्ति भी, रोदसी भी, और आखिरी में क्रियापद हो गया। यन मनुरहितम अस्मे रेता सिंचतम, जो मनुष्यों के लिए हितकारी जल है हम में, हम पर वर्षा करो, है हम में उस जल को सींचो। एक ही वाक्य बनेगा, हाँ वैसे देखेंगे तो दो वाक्य हो जाएंगे। जी एक वाक्य जब तक बने दो वाक्य करते नहीं है, ये कह रहे हैं। वो भी है कि पक्ष तो ये ज्यादा जा रहा है, एक प्रथम अधिवेशन ही ज्यादा समय लगता है। जी तो ये यहाँ पर हमें ये देखना है कि असस्चन्ति का अर्थ किया निरुक्त में, दो अर्थ किए, असज्ज माने, असज्ज माने कर दिया, असज्ज मान नहीं, असज्ज माने परस्पर न मिलते हुए, असज्ज माने एक दूसरे के साथ न जुड़े हुए, अव्युदश्यन्त्यौ इति वा, या न हटने वाले, संयुक्त मिश्रित, व्युदश्यन्त होता है, व्युदश्यन्ति शब्द का द्विवचनांत में व्युदश्यन्त्यौ माने अविदश्यंतो मिश्रित हो जाएगा, एक न हटने वाले माने संयुक्त मिश्रित अर्थ हो जाएगा, और बहुत भूरी धारे बहुतों को धारण करने वाले हैं ये। और अगला जो मंत्र आ रहा है, वनुष्यति हन्ति कर्मान् अवगत संस्कारो भवति, वनुष्यति ये पद हननार्थक और अनवगत संस्कार वाला है, ये हन्ति कर्मा हन्ति अर्थ वाला है और अनवगत संस्कार है, वनियाम वनुष्यत अर्थात हिंसा करने वाले या सताने वाले को हम नष्ट कर डालें। वह आचार्य जी अच्छी संगति लगाते हैं, नहीं तो एकदम ऐसा शब्द आते ही और ये वो ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा ही तो उग्रता पूर्ण है इनके। पर अच्छा जी ये जो मुस्लिम लोग हैं वो भी फिर ऐसे ही कहने लगते हैं काफिर, जो उनसे आक्षेप करते हैं ना जी, यदि वो पढ़ा हुआ हो ना ये सारा, जी जी जी गुरु जी, इसमें असंती में जो ये असज्ज माने कह रहे हैं पृथक भूत, और फिर इसी को अव्युद्यो कह रहे हैं मिश्रित, तो एक में ये विरुद्ध धर्म दिख रहे हैं। हाँ, विरुद्ध धर्म तो बताना ही है इनको, इसलिए तो दो शब्द डाले। असज्ज माने जो द्यावा पृथ्वी है एक दूसरे से पृथक भी है और संयुक्त भी है। दोनों अर्थ जुड़ रहे हैं ना, द्यावा पृथ्वी के ऊपर दोनों विशेषताएं घट रही है ना। एक साथ दो अर्थ तो नहीं, वो तंत्र ने ऐसे हो जाता है ना, जैसे एक के ऊपर दूसरा शब्द चिपका हुआ है। सब तो एक है, पर तंत्र न्याय भी तो चलता है ना। तंत्र न्याय तो वो एक शब्द तो इधर भी अर्थ देता है, इधर भी अर्थ देता है, तो है दो अर्थ लेते हैं, देने दीपक न्याय की तरह से तंत्र न्याय को। तंत्र न्याय माने एक ही शब्द के दो अर्थ, जैसे हल शब्द है, हलंत्यम व्याकरण में जैसे हल है ना, तो उसका अर्थ हस्य लय भी है और हल प्रत्याहार भी है, एक ही साथ दोनों अर्थ हो गए ना, वाक्य दो हो जाते हैं फिर। पर वो विरुद्ध नहीं है ना गुरुजी? नहीं तो दो वाक्य बन जाएंगे ना, जब एक शब्द के दो अर्थ हैं तो एक वाक्य में ऐसा अर्थ निकल जाएगा, दूसरे वाक्य में वैसा निकल जाएगा। भिन्न भिन्न धर्म की दृष्टि से देखा जाएगा भिन्न भिन्न स्थिति में। तो ये भिन्न धर्म ही तो बता रहे हैं, द्यावा पृथ्वी के असंती दो धर्म बता दिए कि असज्जमान है या अविदुष्यंत है। असज्जमान है और अविदुष्यंत है ये। अन्यायस्य अनेक शब्दत्वम् उसका अर्थ ये है, अन्यायस्य अर्थ कर रहे हैं उस शब्द का दूसरा प्रकार का अर्थ नहीं लेना चाहिए, जिस प्रासंगिकता के अनुसार जिस तरह अर्थ कर रहे हैं जो पूर्व अर्थ लेकर। मीमांसक जी ने तो उस न्याय को इस तरह घटाया है कि जो पर्यायवाची शब्द नहीं होते हैं, गुणों की दृष्टि से संज्ञाएं हैं, क्रिया की दृष्टि से संज्ञाएं अलग अलग हैं, उनमें पर्यायवाचकता नहीं होती, ऐसे घटाया उस न्याय को मीमांसा के। एक शब्द एक अर्थ को कहता है, और जहां ऐसा होता है कि अनेक, जैसे देव शब्द के मान लीजिए 10 अर्थ निकल रहे हैं, तो देव शब्द ही 10 हैं। देव शब्द के यदि 10 अर्थ निकल रहे हैं क्रियापरक जो अर्थ हैं, तो अलग अलग 10 देव शब्द हैं। ये तो माना जा सकता है कि अलग अलग धातुओं और व्युत्पत्ति से हम एक ही देव शब्द के अलग अलग अर्थ लेते हैं, जैसा निरुक्त का अर्थ जी इस दृष्टि से दिखने में, लेकिन एक जगह कहीं देव शब्द आया है जी, और वहां हमें एक ही अर्थ लेना होगा, वहां भी हम सारे अर्थ वहां पर डाल दें। अभी यदि यदि वो ना हो, कोई उस प्रकरण की हानि ना हो, तब भी क्या नहीं ले सकते, प्रकरणगत अर्थ जो है भंग ना हो रहा हो। ये तो द्यावा पृथ्वी के ऊपर देखेंगे हम कि असज्जमान भी हैं और अविदुष्यंत भी हैं, जुड़े हुए एक दूसरे से, इसका एक अर्थ यह होगा कि एक दूसरे से साथ जुड़े हुए नहीं है, अलग अलग हैं, असज्जमान है ये, पृथक पृथक हैं, और अविदुष्यंत का अर्थ हो जाएगा कि न हटने वाले संयुक्त हैं। ये भी एक विशेषता, मानी दो विशेषताएं बता रहे हैं, दो विशेषताएं बता रहे हैं अलग अलग ढंग से, संयुक्त भी है ना ये, मानी भाग नहीं रहे ना दूसरे से, एक दूसरे को छोड़ करके। जी संयोग नहीं है लेकिन संबंध है। हाँ ये क्या जी नहीं जाएगा जी विज्ञान को बताता है जी मंत्रों में पहले से ये बातें लिखी नहीं है जानते मंत्रों में पहले से हमारे जी जी ये तो निश्चित ही है ये जो बहुत ही यानी विज्ञान तो है ही। शरीर ने तो ये लिखा है कि मैं तो और एक आगे कदम बढ़ करके कहता हूं कि वो वर्तमान युग में वो है ही नहीं, वो जो जो विज्ञान वेद में है ना उसका स्पर्श अभी नहीं हुआ है। स्वामी दयानंद की उस बात के लिए कि कोई लोग ये कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा ना कि वो जो है ये सब चीजें इन्हीं में दिखाते हैं, तो स्वामी दयानंद ने अतिशयोक्ति नहीं की अभी तो न्यूनोक्ति ही की है, अतिउक्ति नहीं है न्यूनोक्ति ही है। आप विज्ञान से क्यों भागते हैं? आप विज्ञान से क्यों भागते हैं? नहीं, मैं ये सोच रहा हूं कि वैदिक ऋषि लोग परमात्मा जो सबसे ज्यादा गुई है, सबसे ज्यादा गुप्त है और जीवन के लिए परिपूर्ण करने के लिए जो हमारे लिए आवश्यक है वो सब बता रहे हैं। और यदि विज्ञान की भी बात आती है जैसे अश्वमेध सूक्त आदि में, अभी जो ये अश्वमेध सूक्त में जैसे चर्चा मैं बता रहा था सूर्य की और ये सब ऋतुओं की और ये, तो वो भी प्रसंगवश भगवान की महिमा को बताने के लिए, ईश्वर की महिमा को बताने के लिए। तो हाँ, तो हमारी प्रवृत्ति वो तो शब्दों के द्वारा जितना ज्ञान दिया जा सकता है वो ये दे रहे हैं, शेष तो हमें करना ही पड़ता है। फिर शब्दों के माध्यम से जितना ये दे सकते हैं हमें और जितना हमें हो सकता है वो, ये एक बार हमारी बुद्धि विकसित हो जाए तो उसके बाद तो फिर ये सारा जो भी हो रहा है ये ईश्वरीय ज्ञान ही है। आजकल भी वैज्ञानिक जो कर रहे हैं तो उसको इसमें देखें या न देखें, इसमें इसके मूल सूत्र हैं या नहीं हैं, फिर भी वो ईश्वरीय ज्ञान ही है। जो मनुष्य की बुद्धि है उसमें जो ज्ञान प्रकट होता है वो भी तो जो प्रातिप ज्ञान है और जो अकस्मात आता है वो तो ईश्वरीय ज्ञान ही है। अकस्मात जो आता है हमारे अंदर, अकस्मात के लिए ठीक है, लेकिन इसके आधार पर हम ये तो निर्णय नहीं कर सकते ना कि हम जो जो भी जानते हैं वो सब ईश्वर से ही प्राप्त होता है, ऐसा तो निष्कर्ष नहीं है। ज्ञान का जो मूल रूप है वो तो ईश्वरीय ही है, मूल स्रोत जो है ना पदार्थ और ज्ञान का मूल स्रोत तो ईश्वरीय है। आर्य समाज के पहले नियम में भी वही कहा है। अब तो उसके ऊपर ये प्रश्न है कि हम जो जो जानते हैं वो सारा ईश्वर से ही प्राप्त होता है, क्या ऐसा तो नहीं? ऐसा इससे बहुत लोग लेते हैं, जो भी प्राप्त हो रहा है वो सब ईश्वर का है। मूल रूप में ज्ञान का स्रोत वो है और फिर हम माने वो फिर जैसा भी हमारी स्थिति है विपरीत भी करते ही। अगला जो मंत्र है वनुष्यति 8:47, ये भी जी कहीं कहीं कह देते हैं। ये 8:47 एक बार इसमें मैं पूरा मंत्र इसके अनुसार बताता हूँ, कंबोज जी के अनुसार। सात ये क्या है जी? वनुष्यति वाला मंत्र ये वनुष्याम वनुष्यत इसी के अंदर है। हाँ इसी के अंदर है। यदिंद्राग्नि जनाइमे विभयन्ते तनागिरा, इसका अर्थ है इंद्र और अग्नि मंत्र का जो देवता है इंद्राग्नि देवता है ना भाग कांड ऋषि है। यदि इंद्राग्नि जनाई में जब इंद्र और अग्नि को जना इमे ये मनुष्य जना इमे विवहयन्ते तनागिरा विस्तार के द्वारा गिरा मानी स्तुति के द्वारा विस्तार पूर्वक विस्तार के द्वारा स्तुति के द्वारा विवहयन्ते विविध प्रकार से बुलाते हैं इंद्र और अग्नि को। ये द्वितीय द्विवचन है इंद्राग्नि इंद्राग्नि ये मनुष्य इंद्र और अग्नि को विवहयन्ते बुलाते हैं तनागिरा अपनी विस्तृत वाणी के द्वारा तनागिरा अस्मा के भी अकस प्रत्यय हो रहा है अव्य समान अकस प्राक्ते अस्मा के भी निर्भी वयम सासह्याम प्रतन्यतो वनुयाम वनुष्यतो नभन्ताम अन्य के समय अस्मा के भी निर्भी अपने नायकों के साथ हम निर्भी अपने जो नायक है मनुष्य नृी उनके साथ वयम सासह्याम प्रतन्यतो हम आक्रमणकारियों को प्रतन्यता प्रतन्यता सासय्याम अभिभूत करें। प्रतन्यता तो प्रतना सेना के लिए आता है ना तो प्रतन्यता इस पाठ है प्रतन्यता सासय्याम हम आक्रमणकारियों को अभिभूत करें। वनुयाम वनुष्य तो भक्ति करें हम वनुयाम वनुष्य तो भक्ति करने वालों की वनुयाम वनुष्य तो वनुयाम का अर्थ है भक्ति करें हम वनुष्य तो भक्ति करने वालों की भक्ति करें। नभन्ताम अन्य के समय अकच प्रत्यय हो रहा है अन्य के दो बार अकच वाले प्रयोग है अस्मा के भी और अन्य के समय अन्य के समय का अर्थ है दूसरे सब के सब न देने वाले जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं निबंधताम नष्ट हो जाते हैं जो मनुष्य अपने धनों का अपने लिए ही भोग करते हैं उन्हें दीनहीनों को अपने दूसरे साथियों को बांटते नहीं सब के सब समूल नष्ट हो जाते हैं। वनुयाम वनुष्य तो हाँ तो उसमें अलग अर्थ जाएगा। वे उपासक जन स्तुतियों और यज्ञ आदि अन्य विस्तृत उपायों के द्वारा आत्मा परमात्मा का आह्वान करते हैं इंद्राग्नि जो हम भी इसी प्रकार तो हम भी उसी प्रकार उनका आह्वान करें। जब ये उपासक जन स्तुतियों और यज्ञ आदि के द्वारा हम अपने मार्गदर्शक जनों के साथ मिलकर हम पर आक्रमण करने वाले जनों को अभिभूत करें सासय्याम कृतन्यता भक्ति एवं सेवा करने वाले जनों की हम भक्ति और सेवा करें। वनुयाम वनुष्य तो माने जो भक्ति सेवा करने वाले जन हैं उनकी भक्ति और सेवा करें और जो मनुष्य अपने धनों का अपने आप ही उपभोग करते हैं नभन्ताम अन्य के समय वो नष्ट हो जाएं अन्य के समय नभन्ताम हर मंत्र के अंत में नभन्ताम अन्य के समय है इस सूक्त में विनष्ट हो जाते हैं दूसरे सब के सब जो नहीं देने वाले हैं। जी अंतिम जो टेक है ना मंत्र की हाँ वो तो जैसे भजनों में भी होता है ना तो वनुयाम वनुष्यता इत्यपि निगमो भवति। इन्होंने अर्थ ये किया हिंसा करने वाले या सताने वाले को हम नष्ट कर डालें वनुष्य धातु का प्रयोग दिखलाने के लिए ये प्रयोग है हननार्थक माना ना तो वनुयाम वनुष्यता जो हिंसा करने वाले हैं वनुष्यता सताने वाले हैं उनको हम नष्ट कर डालें। और दूसरा एक मंत्र यहां पर आया अगला दीर्घ प्रयज्युम अतियो वनुष्यति वयम जयेम प्रतना सुदूढ़ या दूढ़ या दुर्धि। दूढ़ का अर्थ है दुष्ट बुद्धि वाला मूर्ख मनुष्य। दीर्घ प्रयुज्यम, दीर्घ प्रयुज्य मतिम, दीर्घ प्रयुज्यम अतियो वनुष्यति, अतियो वनुष्यति ऐसा है। तो दीर्घ सत्र बड़े बड़े महायाग करने वाला, दीर्घ प्रतत यज्ञम ऐसा दिया है, बड़े बड़े काम करने वाले को, बड़े बड़े काम करने वाले जैसे होते हैं अलग अलग क्षेत्रों में, अपने स्वामी जी जैसे अपने क्षेत्र में कर रहे हैं, कोई विद्या के क्षेत्र में, कोई और बहुत सारे क्षेत्र हैं, कृषि के क्षेत्र में। दीर्घ प्रतत यज्ञम अभिजिघान सती, जो उसको मारना चाहता है, या दुढ़िया दुर्धिया, दीर्घ प्रतत यज्ञम अभिजिघान सती यो वयम तम जयेमा प्रतनासु। दीर्घ प्रतत यज्ञम अभिजिघान सती यह जो है इसके साथ जुड़ेगा। दीर्घ प्रतत यज्ञ करने वाले को जो मारना चाहता है, वनुष्यति शब्द का अर्थ है मारना चाहता है, वयम तम जयेमा प्रतनासु, युद्धों में हम उसको जीते। दुढ़्यम दुर्धियम पापधियम पाप पाता अपेयनाम, बहुत ही सुंदर निर्वचन किया। पापा क्यों होता है? जो अपेयों का पान करने वाला है वो पापी होता है। अपेय पदार्थों का पान करने वाला और पापत्यमानो अवांगे पतति इति वा, अथवा पतित होने पर अधिक अधिक पतित होता ही चला जाता है, इसलिए पापा है। ये भी बहुत सुंदर। पापद एक बार लुढ़क गया पत्थर पहाड़ से, अवांग एव अवांग नीचे की तरफ ही गिरता चला जाता है। पापी ऐसा होता है कि एक बार स्लिप हो गया तो बस गिरता ही चला जाएगा। भवति विनिपातो सतमुख विवेक भ्रष्टानाम, भवति विनिपातो सतमुख। पापत्य तीर्वा स्यात, अथवा बार बार गिरने वाला, हाँ एक ही बनेगा। तीनों में एक ही बात, एक में तो दिखा दिया अपेया नाम पाता, दूसरे में एक बार गिरने लगा तो बस नीचे नीचे नीचे नीचे गिरता ही चला जाता है, और तीसरे पापत्य तीर्वा बार बार गिरने वाला होता है पापी। अरक्षणीय का रक्षक, अपेय नाम पादातु का अपेय बन जाता है, पाका तो अपेय ही बनेगा गुरुजी, कोई भी पास से बनाए तो ठीक है, उसका वो भी ले लेंगे अपेय नाम पाता। पाता तो रक्षक होता है, हाँ ये वैसे ज्यादा सही बैठ रहा है। पाता अपेय नाम पाता है, रक्षणियों का रक्षक, पर उसका भी पाता ही बनता है, पीने वाले को भी पाता ही कहते हैं। कौन सा अर्थ ज्यादा संगत लग रहा है अजय जी? पाता अपेय नाम, जी नहीं, वो व्यापक अर्थ में, जैसे कि वो छांदोग्य उपनिषद में है ना, जो सत्व शुद्धि आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्धि सभी इंद्रियों के आहार जो अपेयों को पीता है ना, जो वैसा पाप है। पर इस प्रसंग में तो ये नहीं घटेगा ना गुरुजी, जहाँ पर ये पाप धेयम में पाप आया है वहाँ ही तो खोल रहे हैं ये। कोई नहीं, वो तो एक व्यापक अर्थ दे रहे हैं। पाप धियम दुर्धियम, पाप बुद्धि वाले को हम जो है वो क्या कह रहे हैं, दुढ़्य दीर्घ प्रयुज्यमति योग अनुष्यति दुढ़्य, जो पाप बुद्धि वाला है, कोई भी पाप बुद्धि वाला है वो तो ऐसा ही करेगा ना, नष्ट करेगा, उसको अच्छे कामों में बाधा डालता है जी, बाधा डालता है, उसको हम ठिकाने लगा दें। वयम जय मां प्रतना सुदूर्य, संग्राम की तो बड़ी भारी इसमें वो चर्चा है, पर उसमें वो संगति वही आचार्य जी वाली लगेगी, नहीं तो फिर एकदम से ये तो युद्ध का ग्रंथ हो जाएगा कि हम जो है कोई हमको सताए यहां आकर के, कोई उल्टा पुल्टा करने लगे तो उस समय व्यावहारिक धरातल पर हम क्या करते हैं। मेरे को बहुत हंसते थे गुरुजी इस वाक्य को, अंत तक हंसते रहे। जी जी, अति में जाकर के मनुष्य विचारता है कि दया करुणा प्रेम, पर वहां पर भी वो जो जीवन विद्या वाले जो इतना ज्यादा करते हैं, उनके भी आश्रम में जाकर कोई गड़बड़ करेगा या उनके सामने भी ये राष्ट्रीय समस्या रखेंगे तो फिर वो बस इतना ही कह देते हैं कि हाँ ठीक है, पर सुनिश्चित समाधान नहीं है। उनको राज दे रहे हैं। हाँ जी, फिर कोई बड़ा आश्रम चलाएंगे, फिर वो एक छोटे स्तर पर काम करते हैं ना, वहाँ भी नहीं घटता जी, वहाँ भी निषेध का प्रयोग करना ही होता। अगर ऐसा होता तो वेदों में ही ऐसा मिल जाता जी, व्यवहारिक बुद्धि होती है जी। संप्रदायों से जो परेशान है और संसार को संप्रदाय मुक्त करना चाहते हैं, फिर एक संप्रदाय हो जाते हैं। कह रहे हैं फिर ऐसा एक संप्रदाय है जो संप्रदाय मुक्त देखना चाहते हैं। आपकी सांप्रदायिक दृष्टि है कि आप उसको भी संप्रदाय देखना है, आप सबको संप्रदाय ही देखते हैं, संप्रदाय मुक्त तरुष्यति अपि एवं कर्म, तरुष्यति भी इसी तरह की, ये मंत्र भी बहुत अच्छा है, इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्रम, इंद्र के साथ युक्त होकर के हम वृत्र को मार डालें। लिख लो भाई, नोट कर लो अपने मंत्रों में से इसको भी, नोट करने लग गए अपने ब्रह्मचारी आलोक जी, रणजीत जी, विवेक जी, इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्रम, इंद्र के साथ युक्त होकर और वृत्र को मार डालें। तरुष्यति का हिंसा अर्थ है, मंत्र है रिभुर रिभुभिर अभिवश्याम विभो विभुभि शवशा सवांसी वाजो अस्मान अवतु वाज सातो इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्रम। ये जो रिभु है ये जस के स्थान में सु हो रहा है, रिभुओं के साथ महान लोगों के साथ मिलकर महान हम लोग, वह अभी वह श्याम, ये अभी जो है श्याम के साथ जुड़ रहा है, श्याम अभी का अर्थ जब श्याम के साथ जुड़ेगा तो अभिभूत करें, ये अर्थ निकल जाता है। महान ये विभक्ति व्यत्यय हो रहा है, रिभु बहुवचनांत है, रिभुवा होना चाहिए था, रिभु बोल दिया, रिभुर रिभु भी अभिवश्याम विभो, और वह जो है ये भी व्यत्यय हो रहा है, बताना पड़ेगा सात। काव्य में जो छंदों की दृष्टि से भी मुझे ऐसा लगता है कि रिभु भी रिभु वह अभिभूत करें तुम लोगों को। तुम लोग कौन है? वो जो महान के साथ में जो क्षुद्र हैं वही तुम लोग होंगे फिर। जी तुम सत्रों को 7:48 दो नहीं, वह तो द्वितीय बहुवचन ही होता है। अच्छा इन इन्होंने ये दिया तृतीयायाम अभी बहुवचन शिवस न सो इति दृष्टम माने युष्मा भी रिभु भी सह वयम रिभवा ऐसा अर्थ कर दिया। वह शब्द वैसे द्वितीय चतुर्थी और षष्ठी में होता है तो इन्होंने कहा कि तृतीय के बहुवचन में है वह। युष्मा भी रिभु भी ऐसा अर्थ है। कंबोज जी ने यह अर्थ किया युष्मा भी रिभु भी सह वयम रिभव। कर्म नहीं बना रहे उसको, तुम रिभुओं के साथ हम रिभु अभिभूत करें अध्यार हो जाएगा सत्रों को। तुम रिभुओं के साथ हम रिभु मिल करके अभिभूत करें। किसको अभिभूत करें? जो हमारा प्रतिद्वंदी है उसको। हाँ जी जी, तो संगत नहीं लग रहा था ना इन्होंने इसलिए किया। क्या संगति लग रही है? तुम रिभुओं के साथ रिभुभिर वह तुम रिभुओं के साथ वो तो आप उनका अर्थ बोल रहे हैं जी। लेकिन जो अन्य अर्थ हम दे सकते हैं किसी प्रचलित विभक्ति का मान्य विभक्ति का उसमें कहां संगति, उससे संगति नहीं लग रही। वो ऐसा रिभुओं के साथ रिभुओं के साथ हम रिभु तुम्हारा अभिभव करें तुम्हारा अभिभव करें। हाँ हो तो जाएगा, किया भी उन्होंने किसी ने। हाँ गुरु जी ऐसा बोल सकते हैं क्या कि वृत्रम जो कर्म है इनका एक वचन है वो उनको वह बहुवचन दिखाई पड़ रहा था तो उस वह को उन्होंने रिभु भी के साथ संगत करने के लिए ऐसा कहा कि उसको तृतीय बहुवचन में मान लेंगे, और ऐसा हो सकता है क्या? जी जी बहुवचनांत है ना वह। विभो विभु भी सवसा सवांसी अनुप्रास युक्त मंत्र है। विभो विभु विभु भी सवसा सवांसी बल से विभु भी जो व्यापक हैं उनके साथ, ये तो बहुवचनांत है विभव विभु हम ऐश्वर्य संपन्न ऐश्वर्यवानों के साथ हम ऐश्वर्यवान बल के द्वारा शवांसी अभिभूत करें। शवांसी अभिभवामा वाजो अस्मान अवतु वाज सातो वाज सात सातव तो युद्ध अर्थ है ना, तो युद्ध में हम वाजो अस्मान अवतु वाज हमको बढ़ाए या रक्षा करे। इंद्रेण युजा तरुषेम वृत्रम इसका अर्थ क्या किया सवांसी का? शवांसी अच्छा अच्छा शवशा हम अपने बल से तुम्हारे जो बल हैं उनको झुका दें। हाँ वही जो भी बल हैं दूसरों के। बंदना बंधते आगे बढ़ रहा हूं। बंदना बंधते स्तुति कर्मणा स्तुत्यर्थक बंदना ये शब्द अनवगत है। अच्छा इसी का है बंदना इत्यपि निगमो भवति बंदना बंधते स्तुति कर्मणा पिता यज्ञानाम असुरो विपश्चिताम विमानम अग्निर वयुनम च वाघताम आविवेश रोदसी भूरी वर्पसा पुरु प्रियो बंधते धाम भी कवि। एक ही वैश्वानर अग्नि है, वैश्वानर अग्नि देवता है ना, तो इसको यज्ञों का पिता कहा है, पिता यज्ञानाम वैश्वानर अग्नि यज्ञों का पिता है। ये जो वैश्वानर अग्नि की विशेषता बता रहे हैं कि यज्ञों का पिता है, विपश्चिताम असुर विद्वानों का प्राण दाता है, विपश्चिताम असुर असुर का अर्थ पॉजिटिव अर्थ है प्राणदाता, असु मानी प्राण रह दाता, विपश्चिताम असुर आगे वाघताम वाघता शब्द बुद्धिमान के लिए है ना मेधावी के लिए, वाघताम वयुनम बुद्धिमानों का प्रशंसा पात्र है वैश्वानर अग्नि, आविवेश रोदसी भूरी वर्पसा अनेक रूपों में इस द्यावा पृथ्वी में प्रविष्ट हो गया है, भूरी वर्पसा रोदसी आविवेश आविवेश अनेक रूपों में क्या है ये भूरी वर्पसा रोदसी आविवेश इस द्यावा पृथ्वी में ये वैश्वानर अग्नि अनेक रूपों में अनेक रूपों के साथ प्रविष्ट हुआ हुआ है। पुरु प्रियो बंधते धाम अभी कवि, पुरु प्रिय कवि, पुरु प्रिय जो कवि है बहुतों को प्यार करने वाला सबका प्रिय जो कवि है अग्नि अग्रणी नेता धाम अभी अपने प्रभाव के द्वारा बंधते स्तुति को प्राप्त करता है। भदन्ते बंधते पुरु मानी बहुत सबका प्रिय, बहुवरी समास कैसा है ये परुप्रिय पुरुप्रिय का स्वर एक बार देखो मूल में देखना पड़ेगा पदपाठ में तीन तीन चार पदपाठ से पता लगेगा जी। अच्छा तीन क्योंकि इसे संगीता का स्वर ही कुछ और हो जाता है पुरु प्रिय तीन तीन चार ये समास बड़ा मार्गदर्शन करता है वैसे तो यदि समास पर स्वर का अधिकार हो ना तीन तीन चार वो भी एक जटिल प्रक्रिया है समास को। पिता यज्ञानाम यज्ञों का पालक है विद्वानों का प्राणदाता है और ये विमान विपश्चिताम विमानम और विद्वानों का गति है क्या है पिता यज्ञानाम असुरो विपश्चिताम विमानम विमानम भी है विमानम अग्नि वयुनम च वाघताम विमानम अग्निर वयुनम च वाघताम गति है अग्नि कर्म वाहकों का ज्ञान भी वाघताम कर्म वाहक आविवेश रोदसी भूरी वर्पसा पुरु प्रियो अंतोदत्त है तब तो षष्ठी समास ही होगा। पुरु प्रिय पुरुणाम प्रिय बहुतों का प्रिय बंधते धाम भी कवि ऐसा वो जो कवि है पुरु प्रिय कवि धाम भी बंधते अपने धाम से धाम स्थान से अपने प्रभाव से अपने प्रभाव के द्वारा तेज से बंधते स्तुति को प्राप्त करता है स्तुति को करता है नहीं कवि तो वही है हो गया ना परु पुरु प्रिय कवि काव्य वो फिर कवि शब्द को कवि भी नहीं धाम भी का अर्थ हो गया ना वो तो तृतीया तेज से कवि अपने स्तुति को प्राप्त करता है। भंदते का अर्थ है प्राप्त करता है, अपने तेज से, तेज के प्रभाव से स्तुति को प्राप्त करता है वो। हाँ तो दूसरे उनकी तो बात बता रहा हूँ, सबका प्रिय वो विद्वान जो है अपने तेज से, उसका तेज इतना है कि दूसरे मृगेंद्रता जो है वो अपने तेज से प्राप्त की जाती है, कोई दूसरे उसको ऐसे थोड़ी। यहाँ पर वेद की कहाँ से लाएंगे, कवि में तो प्रथमा है। गुरु जी जैसे मतलब और जैसे धातुएं होती हैं, भंदना को इन्होंने भंदते स्तुति कर्मणा ऐसे दिखाया है, तो स्तुति को प्राप्त करता है अर्थ थोड़े होगा इसका, स्तुति करता है ऐसे ही अर्थ होगा। अब जैसे हिंसा कर्मा दिखाते तो हिंसा को प्राप्त करता है थोड़े कर अर्थ होता है, हिंसा करता है ऐसा अर्थ होता है ना। तो ये तो ठीक हो गया। तीन धाम होते हैं, नाम स्थान और जन्म। इन्होंने एक बात लिखी है विश्वेश्वर जी ने, वागताम वयुनम बुद्धिमानों का प्रशंसा पात्र आदि अनेक रूप में उल्लेख किया है, इसलिए उल्लेखालंकार का उदाहरण है। क्वचित भेदात ग्रहित्रीणाम विषयाणाम तथा क्वचित एकस अनेक धा उल्लेखो यस उल्लेख उच्यते, उल्लेखालंकार का लक्षण है। ग्रहिताओं के वेद से एक ही वैश्वानरग्नि का अनेक धा उल्लेख होने से उल्लेख अलंकार का उदाहरण है। बंदना पद की व्याख्या प्रसंग में मंत्र उद्धृत किया, किंतु इसमें बंदना पद का नाम संज्ञावाचक पद के रूप में प्रयोग न होकर बंधते क्रियापद के रूप में प्रयोग है, इसलिए बंदना इस संज्ञा पद के रूप में प्रयोग दिखलाने के लिए दूसरा उदाहरण आगे दिया है। गुरु जी स्कंद स्वामी जी ने भी यही अर्थ लिखा है जो स्तुति करता है ये वाला, ऐसे लिखा है गुरु जी, पुरु प्रिय बहुनाम ऋत्विक यजमानानाम इष्टः भंदते दैव्य होत्रित्वात् स्तौति कान सामर्थ्यात् देवान। वो स्वयं स्तुति को प्राप्त करता है माने अन्य लोग उसकी स्तुति करते हैं, ऐसे अर्थ नहीं ले रहे ना गुरु जी। वह स्वयं ईश्वर की या देवों की स्तुति करता है ऐसे अर्थ है। वह स्वयं पुरुप्रिय जी, पुरुप्रिय अग्नि वैश्वानर अग्नि है, पुरुप्रिय जो कवि है जो भी है वो अग्नि आदि, वो अन्यों की स्तुति कर रहा है अपने धाम से अपने प्रभाव से, वो कवि स्तुति करता है, वो उसकी तेज युक्त वाणी होगी गुरु जी उससे तो, वो स्तुति करता है माने देवताओं मतलब की स्तुति करने के लिए भी एक विशेष योग्यता चाहिए ना। और इन्होंने कर्मवाची, ये जो कंबोज जी ने कर्मवाच्य में कर दिया, ऐसा वो कवि विद्वानों के द्वारा स्तुति किया जाता है ऐसा अर्थ कर दिया। यद्यपि कर्तृवाच्य की क्रिया है पर वेद में तो विकरण व्यत्यय हो जाते हैं आराम से, व्यत्यय बहुलम, तो बंधते क्रिया को भी हम भद्यते अर्थ में प्रयोग कर सकते हैं। नहीं वो अर्थ भी जम रहा है, मैं ये कह रहा हूँ पुरुप्रियो बंधते धाम भी कवि, पुरुप्रियो कवि वैसा वो कवि, ऐसा वो कवि जो वैश्वानर अग्नि के रूप में परमेश्वर है, बंधते धाम भी, बंधते माने स्तुति किया जाता है। संगत जो अर्थ हैं उनको तो ग्रहण किया ही जा सकता है। तीन तीन चार ये दिया है, सब ओर से प्रविष्ट हो गया, दुलोक भूलोक में अनेक रूपों के साथ बहुतों का प्यारा क्रांतदर्शी स्तुति किया जाता है तेजों के कारण। धाम अभी हेतु में दिया, उसके जो तेज हैं वो इतने प्रभावशाली हैं उनके कारण वो स्तुति किया जाता है कवियों के द्वारा। बहुतों का प्यारा वो कवि विद्वानों के द्वारा या ज्ञानियों के द्वारा स्तुति किया जाता है। दिया भी बहुतों के द्वारा प्यार किया जाने वाला, बहुतों से प्यार करने वाला, तीनों लोकों और तीनों कालों के आर पार देखने वाला वो प्रभु अपने तेजों के कारण अपने उपासकों के द्वारा स्तुति किया जाता है। बस भंदते में अध्यार करना पड़ेगा, उपासक या ज्ञानी भी ऐसा अध्यार करना पड़ेगा। नहीं, बहुवचन तो क्यों होनी चाहिए? अन्यों का प्रिय है तो बहुवचन क्रिया क्यों? हाँ तो यहाँ तो एक वचन में ही है ना, पुरु प्रियो कवि भंदते, तो वो तो कर्मवाच में तो वो तृतीय जाएगी और वो बहुवचनांत होगा, उसमें क्या दिक्कत है? उपासक ही भंदते पुरु प्रिया कवि धाम भी तेजों के कारण से वो स्तुति किया जाता है, अर्थ तो संगत हो रहा है। आविवेश रोदसी भूरि वर्पसा, वो जो है सब जगह सब ओर से प्रविष्ट हो गया है द्युलोक और भूलोक में। आविवेश रोदसी भूरि वर्पसा, अनेक रूपों में। भूरि वर्पसा कहाँ का रूप है पता है? नहीं नहीं नहीं, ये सुपाम सुलुक लग जाता है ना वो, अनेक रूपों वाला वो द्विवचनांत। भूरि वर्पसा रोदसी, भूरि वर्पसा रोदसी आविवेश, द्वितीय का द्विवचन होना चाहिए। वैसे इन्होंने अर्थ किया भूरि वर्पसा बहु रूपेण तेजस, ऐसा अर्थ कर दिया। हाँ भूरी वर्पसा क्या किया चंद्रमणि ना इन्होंने? हाँ तो तृतीय ही कर दिया इन्होंने, तो वर्पस भूरी वर्पसा बहुब्री समास है। वैसे स्वर जो है ना, स्वर के आधार पर कह रहा हूं, बहुब्री समास है। बहुब्री में बहुत सारे रूप हैं जिसमें अनेक रूपों वाला होकर प्रवेश कर गया है। स्वर भी पदों में भी कहीं ऋग्वेद संहिता में तो कहीं अंतर ही नहीं मिल रहा है। यही तो वो कह रहे हैं कि हमारा ऐसा मिसाल ही नहीं मिलेगी वो शिवनारायण जी कि एक अक्षर पद मात्रा को भी, सभी तो महिमा गाते हैं ये, कि ऐसा आर्य जाति का कैसा गौरवशाली ये। औरों में प्राय नहीं है, उनमें थोड़ा बहुत मिल सकता है, बाकी जी छोड़ के वो थोड़ा सा है, एक छोटा सा हिस्सा। स्वर में कहीं कोई भेद नहीं होता, स्वर में तंत्र में कोई मत भिन्नता नहीं है। वो तो देखेंगे जैसा मैं सुना हूँ ऐसा। ऐसा प्रचलित है कि स्वर तो निर्विवाद है। जी उसका कारण ये है कि याद करने की जो परंपरा है ना, उसके कारण से भिन्न नहीं होता। यदि लिखित में आएगा ना तो जरूर भिन्न होगा ही होगा। तो लिखित में दोष हो जाते हैं जी, संशोधन में जी। वैसे यूं युक्ति से देखें तो बोलने और समझने में उसमें और ज्यादा दोष की संभावना है। वो तो गुरु परंपरा से ऐसे अपने आप याद नहीं करवाते ना, वो तो गुरु लोग करवाते हैं उनको ऐसे बोलो, वो अपने आप याद करेंगे तब तो कोई कुछ का कुछ याद करेगा निश्चित रूप से। वहां तो परंपरा ही ऐसी है कि वो अपने आप करने ही नहीं देते, जो भी याद करना है वो गुरु जी से सीख करके याद करना है। गुरु जी से सीख लिया और स्वर भी ठीक हो गया जी। अब कई दिनों बाद में वो स्वर बदल जाते हैं, जैसे अष्टाध्यायी के शब्द भी सूत्र भी याद थे लेकिन थोड़े थोड़े गड़बड़ हो, और उसके दूसरे जो हैं वो दूसरे वाले स्वर वो अलग हैं, जैसे उनके जो पद पाठ और जटा शिखा आदि के जो स्वर हैं वो अलग हैं, वो भी याद रखते हैं। नहीं, रखते हैं, सब नहीं रखते, कोई कोई करता है वो, उससे पुष्टि तो हो जाती है जब परीक्षा करें, लेकिन जिसने गुरु से सीखा है शुद्ध याद किया है उसमें भी त्रुटियां तो बहुत हो सकती हैं, और वो त्रुटि बोलने में ज्यादा संभावना लगती है, लिखने में इतनी नहीं लगती, और लिखने में भी असावधानी के कारण से कुछ मतलब दोनों बातें होंगी ना, कुछ तो लिखित भी देखते होंगे थोड़ा बहुत, और बोलने का भी साथ में रखते होंगे। वो उन्होंने बहुत सुदृढ़ व्यवस्था कर रखी है, इसलिए भेद नहीं हुआ, ये तो ठीक है जी जी। लेकिन वो चूंकि श्रुति परंपरा से है इसलिए दोष नहीं है ये नहीं कह सकता, वो तो हो सकता है, अधिक संभावना लगती है। हाँ हाँ, फिर वो तुरंत वो कहेंगे क्या बोल रहे हो। व्यवस्था है कि उसका संशोधन करते रहते हैं, परिषद बैठती रहती है, बाहर का विद्वान आके सुनता है कि ठीक है या नहीं। अच्छा, ऐसे होता रहता है, ऐसा होता रहता है, वो पाठ संशोधन और कहीं त्रुटि दिखाई देती है तो उसको कर देते हैं। त्रुटि तो होती है लेकिन उसके संशोधन की प्रक्रिया बहुत जबरदस्त है, इसलिए वो ठीक बने हुए हैं इस रूप में तो कह सकते हैं। जी जी, चल रहा था उस समय जगह गए थे केरल, मंदिर में विद्वान आए हुए थे और इसी में ही लगे हुए कई दिनों तक, जो बच्चे बोल रहे हैं वो ठीक बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं उसको करने के लिए, बस बिना बिना पैसे के और वैसे इसी काम में लगे। इसमें दोष नहीं, वो सप्रयोजन भेद दिखाने को, वो तो प्रतिशाख्यों में है इसलिए वो ऐसा करते हैं, उसको भेद करने के लिए भ्रांति ना हो जाए। इसके लिए शब्द में कि जहां क्योंकि तीन एक जैसे हो गए ना उसका कारण, भिन्नता दिखाने के लिए हुआ है तो प्रतिशाख्यों में भी मिलता है उसके अनुसार ही। ये ऋग्वेद का नवा मंडल पूरा पवमान सोम की स्तुति में है, देवता इसका पवमान सोम है। ये जो अगला मंत्र दे रहे हैं, सबंदना उदीयर्ति प्रजावती विश्वायु विश्वा सुभरा अहर दिवी ब्रह्म प्रजावत रईम अश्वपस्त्यम पीत इंदवा इंद्रम अस्मभ्यम याचताम। वह स्तुतियों को उच्चारित करता है, सबंदना वंदना स्तुतियों को उच्चारित करता है संतति देने वालियों को। उदयर्ति प्रजावती, प्रजावती प्रजा संतति देने वाली जो हैं, प्रबंधना ये द्वितीय बहुवचन है। सबंदना उदयर्ति, उदयर्ति माने उच्चारण करता है, उच्चारित कराता है, वो स्तुतियों को उच्चारित, अच्छा उच्चारित कराता है, संतति देने वाली जो स्तुतियां हैं उनको उच्चारित कराता है। विश्वायु विश्वा सुभरा अहर देवी, सबका जीवन भूत विश्वायु, विश्वायु विश्वायु बहुव्रीहि समास होना चाहिए, तो विश्वायु विश्वायु विश्वा सुभरा अहर देवी, सबका जीवन भूत सबको सुष्ठु आगे ले चलने वालियों को, अहर देवी रात दिन सुभरा अच्छी तरह से आगे ले चलने वाली जो स्तुतियां हैं, सभी विश्वा सुभरा विश्वायु सबका जीवन भूत, ब्रह्म प्रजावत रईम अश्वपस्त्यम स्तुति की सुसंतति दाता की, धन की आवश्यकताओं रईम अश्वपस्त्यम धन की अश्वशालाओं, धन की अश्वशालाओं वाले की, पस्त जो है घृह नाम में पड़ा है तो अश्वपस्त्यम अश्वशालाओं वाले की, पीता इंदवा इंद्रम अस्मभ्यम याचताम, पिया हुआ इंदव इंदो शब्द का इंदव, अच्छा इंदव है, पीता इंदव पीता इंदविंद्रम हे इंदो पीता पिया हुआ इंद्र से हमारे लिए याचना कर तू, अस्मभ्यम हमारे लिए इंद्रम याचताम। देखिए द्वितीय विभक्ति हो रही है में से अर्थ में, अकथितम से द्वितीय विभक्ति हो रही है, इंद्रम याचताम इंद्र से याचना कर तू, इंद्रम याचताम में इंद्रात याचताम नहीं बना। सबका जीवन भूत वो आनंद रस रूपी सोम उत्तम संतानें प्रदान करने वाली भली प्रकार आगे ले चलने वाली सब स्तुतियों को दिन रात प्रेरित करता रहता है, सब स्तुतियों को दिन रात प्रेरित करता रहता है। हे बूंद बूंद बरसने वाले आनंद रस, तू ऐश्वर्यों के स्वामी उस परमेश्वर के द्वारा पान किए जाने पर उससे हमारे लिए उन्नत प्रजाओं को प्रदान करने वाली स्तुतियों, घुड़सालों, गौशालाओं आदि से युक्त धनों की याचना कर। गुरु जी, जी इन मंत्रों को पढ़ने से तो कहीं कहीं ऐसे लगता है जैसे आजकल ये कहते हैं ना कि मेरे सुख शांति के लिए आप यज्ञ करवाओ या आप मेरे लिए पाठ पढ़ो। यहाँ पर भी ऐसा ही है, आप हमारे लिए भगवान से ये मांगो वो मांगो, इसका तात्पर्य क्या है? ऐसा थोड़ी होता है गुरु जी, भौतिक आवश्यकताओं की भी तो हमारे को जरूरत है ही। नहीं फिर हम दूसरों को थोड़ी कहेंगे कि आप हमारे लिए ईश्वर से मांगो, स्तुति करो। दूसरों से, दूसरों से जो करवाते हैं, पुरस्कारण आदि करवाते हैं, उसकी दृष्टि से सबंधना उदीयर्ति प्रजावती विश्वायु विश्वा सुभरा अहर दिवी। इसका भौम अत्रि ऋषि है, पवमान सोम देवता है और सबका जीवन भूत विश्वायु, आनंद रूपी सोम उत्तम संताने प्रदान करने वाली प्रजावती, भली प्रकार आगे ले चलने वाली, सब स्थितियों को दिन रात प्रेरित करता रहता है। वो जो आनंद रस रूपी जो सोम है, स मानी वह सोम, स प्रारंभ में जो स है ना वो सोम, आनंद रस रूपी सोम, विश्वायु जो जीवन भूत है, उत्तम संताने प्रदान करने वाली प्रजावती, भली प्रकार आगे ले चलने वाली, सब स्तुतियों को दिन रात प्रेरित करता रहता है। हे बूंद बूंद बरसने वाले आनंद रस, इन दो, हे बूंद बूंद बरसने वाले आनंद रस, तू ऐश्वर्यों के स्वामी उस परमेश्वर के द्वारा पान किए जाने पर बूंद बूंद बरसने वाले जो इंदु है उसको संबोधन कर रहे हैं, तू ऐश्वर्यों के स्वामी उस परमेश्वर के द्वारा पान किए जाने पर उससे हमारे लिए प्रजाओं को प्रदान करने वाली स्तुतियों, घुड़सालों, गौशालाओं आदि से युक्त धनों की याचना कर। ये तो इन दो को संबोधन कर रहे हैं और वो पवमान सोम है। पवमान सोम कौन है? बूंद बूंद बरसने वाला जो आनंद रस है उसको संबोधन कर रहे हैं कि ऐश्वर्यों के स्वामी उस परमेश्वर के द्वारा पान किए जाने पर उससे हमारे लिए क्या है ये उत्त प्रजाओं को उत्तम प्रजाओं को उत्तम प्रजाओं को प्रदान करने वाली जो स्तुतियां हैं और घुड़साल हैं, गौशालाएं आदि से युक्त धनों की याचना कर। तो हम इस तरह की प्रार्थना तो कर सकते हैं, इसमें मेरा संदेश भगवान के पास पहुंचा देना, ऐसे कह रहे। माना एक भाव जगाया है, मैं अपने उन भावों से बात करूं कि मेरे मेरा वहां पर ये मैसेज भेज देना चाहिए। इन्होंने सीधा जो है प्रदान कीजिए अर्थ कर दिया। इंद्र, हे इंदो, प्रकाशक परमेश्वर, प्राप्त किए हुए आप उत्तम प्रजा सहित ब्रह्म ज्ञान बल के भंडार धन और तेजस्वी जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए। इस मंत्र में परमेश्वर की स्तुति का फल सब उत्तम गुणों का धारण करना बताया गया है। सोम पवमान स विश्वायु अहर दिवी विश्वा सभरा प्रजावती बंदना उदीयर्ती। हे पावक सोम परमेश्वर, वो समस्त मनुष्य वर्ग, वो सारा मनुष्य वर्ग जो है दिन रात उत्तम गुणों को धारण कराने वाली सृष्टि रचना विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। उदीयर्ती स शब्द से सोम न लेकर के ले लिया, वो सारा मनुष्य वर्ग। हे पालक सोम परमात्मन, स मानी वह कौन, सारा मनुष्य वर्ग दिन रात उत्तम गुणों को धारण कराने वाली जो सृष्टि रचना है तद विषय तेरी स्तुतियां उच्चारण करता है। वंदना उदीयती प्रजावती का अर्थ हो गया प्रजा वाली, प्रजावती सविश्वायु अहर देवी विश्वास भरा प्रजावती वंदना उदीयती, सब उत्तम गुणों को धारण करने वाली सृष्टि रचना विषयक तेरी वंदना स्तुतियां उच्चारण करता है। हे इंदो पीता प्रकाशक परमेश्वर, प्राप्त किए हुए आप उत्तम प्रजा सहित ब्रह्म ज्ञान, प्रजावत ब्रह्म, प्रजा सहित ब्रह्म, अश्वपस्त्यम और सब प्रकार के बल के भंडार, अश्वपस्त्यम का अर्थ कर दिया बल के भंडार, अश्व का अर्थ बल कर दिया, रईम धन और इंद्रम तेजस्वी जीवात्मा को हमें प्रदान कीजिए। अस्मभ्यम याचताम, हमारे लिए इंद्र से, हमारे लिए इन्होंने तो इंद्र को द्वितीय विभक्ति बना दिया, इंद्रम अस्मभ्यम याचताम, तेजस्वी जो संतान है उसको हमारे लिए याचताम, हमारे लिए प्रदान कीजिए, ऐसा अर्थ कर दिया। वैसे याचताम का तो सीधा अर्थ ये निकलेगा कि मांगिए, इंद्र से अस्मभ्यम हमारे लिए मांगिए। हे इंदो, इंदो को कह रहे हैं, एक देवता के साथ संबंधित होकर के दूसरी चीजें हम मांग सकते हैं कि हे इंदो, इंद्र से हमारे लिए ये मांगिए। जैसे ऋग्वेद का जो प्रथम सूक्त है वहीं पर जैसे देवो देवे भिरागमत, वो देव देवताओं के साथ आए, देवो देवे भिरागमत, देव देवताओं के साथ आए, इंद्र को कह दो ये सब हमारे को प्रदान करने के लिए। हे पवमान सोम, हे पवमान सोम, हे आनंद रस, जो इंद्र देवता को भी मेरा निवेदन पहुंचा दो। गुरुजी ये बात तो वहां घटेगी ना जब हमारा उस इंद्र देवता से संबंध ना हो, ऐसी तो बात नहीं है ना यहाँ पर, ये तो वहां घट सकता है जिसको हम ये बात कहना चाहते हैं उससे हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, परंतु यहाँ थोड़े पवमान सोम के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, पवमान सोम का एक तो भौतिक अर्थ होगा, जो पवमान सोम होता है वो होता है, पवमान सोम का एक दूसरा अर्थ आध्यात्मिक अर्थ देखेंगे तो अपने भीतर जो एक पवित्र करने वाली जो आनंदमय स्थिति हमारी पैदा होती है वो पवमान सोम होगा। तो इंदु शब्द से हर्ष देने वाली जो हमारी आंतरिक स्थिति है वो उसको संबोधन करके ये उपासक कह रहा है कि हे इंदो, हे हे प्रकाशक इंदो परमेश्वर, हे प्रकाशक परमेश्वर, पीत है प्रजावत ब्रह्म। अब ये पीत शब्द डाल करके तो पवमान सोम के साथ भी जाएगा, पिया हुआ जो ये सोम है तो उधर जो शांति और आनंद है उसका पान किया हुआ ये पीतः, हे इंदो पीतः। चलो अब इसको इसको विचार कोटि में रख लेते हैं, वो जो रोजर से आचार्य जी ने जो किया है ना, आचार्य जैनेश्वर जी ने कुछ मन कुछ सूत्र विचार कोटि में सिद्धि प्रकरण में, तो ऐसे ऐसे मंत्र आए तो विचार कोटि में रख सकते हैं उनको, और खोज करने के लिए, निरस्त नहीं कर रहे, खोज करने के लिए। हाँ अच्छा, जैनेश्वर जी ने किया ना, उसमें अलग से सूची बना करके उन्होंने अलग से किया, स्वामी जी का। जी जी, तो जो हमारे लिए सीधे लाभ करने वाले मंत्र हैं वो तो आ ही रहे हैं, उनको हम कलेक्शन कर सकते हैं, बाकी ऐसे ऐसे मंत्रों को विचारा जा सकता है, एकदम से ऐसे नहीं कर रहे कि इनको एक तुरंत जो है इसका समझ में नहीं आ रहा है तो हाँ नहीं, मैं दूसरे दृष्टि से कह रहा हूँ, अवहेलना ना करें जी। इसका गुरु जी सार रूप में क्या अर्थ होगा, सार रूप में बता दीजिए। मैंने तो सार रूप में यही कहा कि इसमें वंदना शब्द स्तुति का वाचक है। हाँ। और जो निरुक्त पढ़ रहे हो उसमें ये कहा है कि वंदना मानी स्तुति, स वंदना उदीयति प्रजावती। इस पहली पंक्ति का अर्थ है कि वह जो मनुष्य वर्ग अहर्निश उत्तम गुणों को धारण करने वाली वो स्तुतियों का उच्चारण करता है। उन्होंने क्या अर्थ किया अपने, आपके पास जो पुस्तक है पूरी पहली पंक्ति का, स वंदना उदीयति प्रजावती। स मनी सबंदना इति तच्छब्द श्रुतेर यच्छब्दो अत्र अध्याहर्तव्यः यो यज्ञ उपनते सोमं स्तोष्यामि इति जन्मनः प्रभृति भिन्द्यात् सोयं स्तोता भंदनाः स्तुतिर उदीयर्ति उदीरणं समुच्चारणं उच्चारयति किं विशिष्टाः प्रजावतीः प्रजाशब्देन जन्यमानत्वात् आहुतय उच्यन्ते आहुतय उच्यन्ते। इन्होंने तो यज्ञ परक कर दिया अर्थ, अर्थ यज्ञ परक कर दिया ना। हाँ जी जी, एक तो परमात्मा के गुणों को सीधा हम बोलते हैं जी, सृष्टि को देख करके और फिर हम उसकी स्तुति करते हैं, सृष्टि रचना विषय तो वो भी परमात्मा की ही स्तुतियां हैं और उससे भी हमें वैसा ही लाभ मिलता है। आदि दैविक जैसा कि इसमें निरुक्त में वर्णन है पूरा, तो वो सृष्टि रचना विषय की स्तुति भी एक तरफ हमें वहीं पहुंचाती है जी। स विश्वायु अहर दिवी रात दिन, विश्वा सुभरा मन प्रजावती भंदना, ये सब समानाधिकरण है। सभी सुभरा प्रजावती भंदना उदीयर्ती, स वह विश्वायु, वह जो विश्व संपूर्ण आयु वाला, विश्वायु शब्द का क्या अर्थ किया, संपूर्ण आयु वाला है विश्वायु। आयु शब्द मनुष्य वाचक भी है ना, अच्छा सर्व सबके द्वारा या सब कुछ, सब सब के द्वारा जो प्रज्ञात है, कई सारे अर्थ हो जाते हैं ना, तो घुल मिल जाता है सारा कि आयु का ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी अर्थ हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इसलिए इस मंत्र को थोड़ी सी देर प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। वही जब नहीं पता चल रहा है तो यही करेंगे ना, ये अभी विश्राम करते हैं जी। तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, अच्छा अच्छा नहीं, ये तो ऊपर नीचे तो होता रहता है ना। इसी युग में देखो शंकराचार्य, कलयुग में ही शंकराचार्य, स्वामी दयानंद, श्री अरविंद ऐसे लोग हुए हैं जो अप्रतिम मेधा वाले हैं, तो ऊपर नीचे तो होता रहता है। आहना अन्येन मदाहनो याहि तुयम, ये यम यमी सूक्त का मंत्र है। आहना का अर्थ है आहंसी, असभ्य भाषिणी। मदाहनो आंग पूर्वक हन धातु, असभ्य भाषण से दूसरे का दिल दुखाया जाता है, तो मदाहना मत माने मेरे से याहि तुयम शीघ्र दूर चली जा। अनेन मदाहना मंत्र का अर्थ दैवत कांड के अंत में यमयमी सूक्त में दिया है, अन्य के साथ संगत हो जा, मेरे से अलग अन्य के साथ संगत हो जा, आहना ये संबोधन है। आहंसी हे असभ्य भाषिणी, नद ऋषिर नदो भवति नदते स्तुति कर्मणा। नद यहाँ पर ऋषि है, स्तोता है, वेद पाठी है। स्तुति कर्मणा नदस्य मारुदत काम आगन, नदनस्य मारुदत काम आगमन। ये जो है अगस्त की जो पत्नी है लोपा मुद्रा की तरफ से शायद ये कहा गया है, नदस्य मारुदत काम आदन, नदनस्य मारुदत काम आगन, संरुद्ध प्रजननस्य ब्रह्मचारिणा इति ऋषि पुत्र्या विलपितम वेदयन्ते। ऋषिपुत्री है ये, ऋषिपुत्री है लोपा मुद्रा, ऋषिपुत्री है और उसका विलाप है, उसको संतान की इच्छा है और वो जो है अगस्त जो ऋषि है वो ब्रह्मचर्य व्रत में चल रहा है। तो नदनस्य मारुधता, नदनस्य मारुधता काम आगन, इस सूक्त का देवता दंपति है। बहुत सारे मंत्र दिए हैं इन्होंने स्पष्ट करने के लिए, और ये इन मंत्रों में चौथा मंत्र है, वेद पाठी ब्रह्मचारी पति के होते हुए मुझे काम उत्पन्न हुआ, माँ काम आगन इत आ जाता, क्या ये यहाँ मेरे अंदर से ही पैदा हुआ है, अमुतः कुतश्चित या कहीं और से आया है। लोपा मुद्रा जो ये ब्रह्मचर्य की मर्यादा को तोड़ने वाली है लोपा मुद्रा, वृष्णम नीरिणाती वीरवान पति के पास जाती, अधीरा स्वसंतम धीरम धयती, अधीर होकर महाप्राण वाले तथा ब्रह्मचर्य व्रत से अविचलित चित्त वाले पति से गमन करती है। अधीरा स्वसंतम धीरम, अधीर होती हुई स्वसंतम धीरम धयती लोपा मुद्रा, मुद्रा मर्यादा को कहते हैं, सह मुद्रया मर्यादया। मैं 311 पेज पर चंद्रमणि जी ने चौथा मंत्र दिया है, ये पांचों मंत्रों छह मंत्र हैं, इसमें छह मंत्र का भाष्य किया है इन्होंने जी। इसमें इतिहास की और पुष्टि होती है, वेदों में इतिहास है, क्योंकि अब दो नाम आ गए और इतिहास में भी देखेंगे तो ऋषि अगस्त्य की पत्नी लोपा मुद्रा ही थी। अगर यदि इतिहास नहीं मानेंगे तो अगस्त्य की पत्नी और भी हो सकती थी, परंतु लोपा मुद्रा ही थी, चूंकि अच्छा जी, वैसे जैसे प्रत्येक ग्रंथ में दो तरह का तत्व होता है, एक कालगत एक कालातीत, तो ये यदि हो भी, मान भी लें अभ्युपगम से, मान भी लें कि ये ऋषियों के हृदय से निकले ये स्तोत्र हैं, पर हैं ईश्वरीय ज्ञान के रूप में, और ये प्रसंगवश जो घटनाएं हैं उनको पकड़ करके अतीन्द्रिय सत्य को बताना चाहते हैं, तो हाँ वो तो बात, तो उसमें कोई हानि की बात नहीं लगती मुझे। माने वो एक पक्ष जो है कि हर सृष्टि में हर जगह बिल्कुल अक्षर पद मात्रा का भी परिवर्तन नहीं होता है ना, वो नहीं होगा, और ये तो ईश्वरीय ज्ञान में तो कोई बाधा नहीं आती समझने में मेरे को। हाँ सर, भेद नहीं है, पर वो केवल एक बात खंडित होगी कि जो अक्षर पद मात्रा के ऊपर है, माने वो सृष्टि में अक्षर पद मात्राएं, सृष्टि में मनुष्य के प्रयास से एक हो सकती हैं, पर अलग सृष्टि दूसरी सृष्टि में भी वही अक्षर पद मात्रा होगी, वो सिद्धांत नहीं आएगा। वो नहीं आएगा, और साथ में ये भी पूछ जाता है ना कि ये चार वेद परमात्मा ने जो के तो दिए, ये भी नहीं बनेगा। हाँ ये भी नहीं, बस केवल परमात्मा ने ज्ञान दिया और ऋषियों ने उसको अन्य घटनाओं और उसको जोड़ते हुए लिखा। हाँ फिर इसमें ये भी आएगा कि सृष्टि के आदि में भी नहीं थे। हाँ। जी ये की घटनाएं तो बात बात की होती रही जी, और उसके बाद जुड़ते रहे जी, बाद में संग्रह करके आज उपलब्ध है। हाँ, पर ये भी कह सकते हैं कि सृष्टि के आदि में भी ऐसा तो नहीं ना, कुछ मंत्र तो सृष्टि के आदि रहे हो कुछ, लेकिन जो ये चार संहिताएं हैं वो चारों तो सृष्टि के आदि में सिद्ध नहीं होंगी। जी, पर मैं दूसरे पक्ष से बोल रहा था अभ्युगम से कि यदि ऐसा हो भी तो भी इनकी शिक्षा में तो कोई भी अंतर नहीं दिख रहा है। जो संदेश है धर्म अर्थ काम मोक्ष का, मनुष्य के जीवन की व्यवस्था का, और अतीन्द्रिय सत्यों का जो उद्घाटन है, परमेश्वर की महिमा का जो वर्णन है, और जो भी है, यदि कालगत घटना को लेकर के भी कालातीत सत्य को यदि प्रस्तुत किया जा रहा है, मानी कोई जैसे इस पक्ष को लेकर के इसको अमान्य कहे तो वो बात तो नहीं बनेगी। कुछ बातों में अमान्य हो सकते, ये तो खैर अच्छी बात है, ठीक हो गया, लेकिन कुछ बातें जो हमें गलत दिखाई देती है हमारी दृष्टि से, युद्ध आदि और जो भी चीजें हैं उनको तो कोई कह सकता है ना, जब इतिहास में आया है तो जिन लोगों ने लिखा तो गलत भी तो लिखा हुआ हो सकता है, संभावना बन जाएगी उसको वो करना। जो चीजें जिनको गलत दिखती है वो कहेंगे ये तो दिक्षों ने इन्होंने जोड़ दिया है। वो तो कहने वाले तो अब भी कहते हैं आचार्य जी, अभी भी कहते हैं, तो वो और ज्यादा हो जाएगा। अक्षरशा इसमें जो लिखा है वो ठीक है, वो बात भी हट जाएगी, इसकी प्रामाणिकता में तो लिखा ही जाएगा। लेकिन गुरु जी केवल ये नामों को लेकर के इतिहास पर ये चिंतन किया, ऐसा अब भी अनेक उदाहरण मिलते हैं सैकड़ों सैकड़ों कि पति पत्नी के दोनों के एक ही नाम मिल जाएंगे, वही नाम पति का है वही पत्नी का है, क्या उनका नाम बाद में थोड़ा ही रखा, वो बचपन से रखा गया था, संयोग बन गया। तो ऐसे संयोग तो बन सकते हैं कि वो इतिहास में वो नाम थे, वो पहले से वेद में भी थे, ये भी तो विचार कर सकते। मंत्र में पूरा का पूरा वैसा चर्चा उनका वैसा वो कह रहे हैं, उसको कैसे हटाएं, तो वैसा का वैसा तो जो कुछ लोक में है वो वेद में ही तो है। हाँ जी हाँ जी, जो वेद में है वो लोक में है, वो आपके न्याय दर्शन को बहुत गहराई से पढ़ नहीं रहे ना, जो वेद अब उनकी आंखें खुली कि कहीं ना कहीं चक्कर पड़ गए हैं, तो जो वेद में है वो लोक में है। नहीं, जो वेद में है वो लोक में। दोनों वाक्य बोल दिए आपने, अब ये बताइए कि शुरुआत कहाँ से हुई है, वेद से लोक में आया है या लोक से वेद में आया है? वेद से लोक में आया। जो बाल्टी में पानी है वही कुएं में है जी, जो कुएं में है वो बाल्टी में है, बताइए कि बाल्टी से कुएं में गया या कुएं से बाल्टी में आया। गुरु जी आचार्य जी मेरी बात को आप सुधार तो दिया है, जो वेद में है वो लोक में है, आप लोगों ने संशोधन तो कर दिया है। हाँ जी, पहला वाला वाक्य हटा दिया था आपने, तो हटा दिया था आपका कथन, तो सोच रहे थे दोनों वाक्य हैं, आप दोनों बोल रहे थे, मैं उलझ गया इसलिए उसे एक को ही रखूंगा। वैसे उन्होंने जो एक तर्क रखा जी कि मान लो पति पत्नी के नाम है संयोग से, जैसे पिता पुत्र के नाम है वो संयोग से पिता का नाम देते तो इसलिए कि भिन्नता के लिए, लेकिन कई जगह वही बेटा का नाम और वही पिता का नाम होता है, ऐसा भी हो जाता है, फिर वो गांव का नाम और तीसरा जोड़ना पड़ता है, ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं, ये संयोग बन जाता है, तो वो हो सकता है इसको देख करके किया हो, कोई आपत्ति नहीं, इसको करने वाले हों और बाद में अपना नाम रख लेते हैं। अभी ये महाभारत का नाटक चला था जिसमें दूरदर्शन पे आता था, सीरियल आता था महाभारत, उसमें जिसने अर्जुन का भाग किया था अभिनेता के रूप में, था तो मुसलमान, जो भी दूसरा नाम था उसके बाद से उसका नाम ही अर्जुन पड़ गया, उसने अपना नाम ही अर्जुन रख लिया, तो ऐसा हो सकता है। तो इसके साक्षात्कर्ता जो पति पत्नी रहे होंगे उन्होंने अपने नाम ये रख लिए, तो बाद में वो ही प्रचलित हो गए, उसके साथ ये भी घटना घटी है, उनके साथ भी ऐसी घटना घटी और वो ऐसे दृष्टा थे, ऐसी घटना तो प्राय हो ही सकती है, बहुत संभावना है इनके साथ भी घट रही थी और उन्होंने अपने ये उपनाम रख लिए प्रभावित होकर, ये संयोग भी हो सकता है, संयोग में थोड़ा सा इसमें व्यभिचार भी उसकी दूसरों को कम संगत का भी संगत संयोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन इसको ये थोड़ा ज्यादा बुद्धि बनने होगा। एक पूर्वी रहम सरदा सस्रमाणा दोषा वस्तो रुससो जरयंती मिनाति श्रीयम जरिमा तनुनाम अपि उनु पत्नीर वृषणो जगम्यु। ये सब दंपति विषय के मंत्र हैं। आगे बढ़ते हैं हम। अक्षाह अक्षा जो है नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व नान्तरिक्षम नाद्रय सोमो अक्षा अस्नोति इत्येवम् इत्येके। अक्षा जो शब्द है निघंटु में सोमो अक्षा पाठ है। अक्षा के साथ सोमा का पाठ मंत्रों में इनके संबंध को जतलाने के लिए दिया है। अक्षा अश्नुते क्षरति क्षीयति असुंग व्याप्तो धातु से अक्षीष्ट की जगह अक्षा अक्षर संचलन लुंग लकार का अक्षारित के लिए प्रयोग हुआ है। नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्वा दसवें मंडल का सूक्त कितना सूक्त है ये 89। इंद्र देवता यस्य द्यावा पृथ्वी न मंत्र अच्छा है समझने के लिए संग्रह करने वाले मंत्रों में से है। यस्य द्यावा पृथ्वी न जिस परमेश्वर की महिमा को द्युलोक पृथ्वीलोक नहीं पाते, जिस परमेश्वर की महिमा को द्यावा पृथ्वी नहीं पाते, धन्व न समुद्र भी नहीं पाता। धन्व का अर्थ मरुस्थल होता है, ये समुद्र अर्थ कर दिया इन्होंने। अंतरिक्षम न अंतरिक्ष में उसकी महिमा को नहीं पाता, अद्रया न पर्वत भी नहीं पाते, सोमो अक्षा उसकी महिमा को शांत जीव पा देता है। सोमो अक्षा उसमें महिमा को जो सोम है वो पा लेता है, है? सोम अक्षा यदस्य अधिनीयमाना मन्यु जिस महिमा से इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु जिसकी महिमा से परमेश्वर का प्राप्त हुआ जो मन्यु है वीडु श्रीणाती स्थिराणी रुजती अभिमानियों को शीर्ण करता है, वो कठोर चेताओं को भग्न करता है। इस मंत्र में ये दर्शाया कि महान सूर्य पृथ्वी समुद्र विशाल पर्वत आदि भी परमेश्वर की महिमा को नहीं पाते का अर्थ है नहीं बता सकते। नहीं पाते का अर्थ है यहाँ पर उसकी महिमा को पूरा पूरा ये बता नहीं सकते हैं। जी आगे वो ब्रह्म की स्वरूप को नहीं बता सके। हाँ कितना भी बुद्धि के द्वारा हम इनकी महिमा को, ये अभिप्राय इनका है कि वो तो आत्मा के द्वारा ही करना पड़ेगा परमात्मा को आत्मसात। इनकी महिमा जो हम देखेंगे तो बुद्धि के द्वारा देखेंगे, तो वो ही बताया कि नयस्य द्यावा पृथ्वी। मैं ये बात बोलता भी हूँ कि परमात्मा को एक बुद्धि के द्वारा देखना होता है, एक आत्मा के द्वारा देखना होता है। तो जब बुद्धि के द्वारा देख रहे हैं तो हम कहते हैं कि देखो कैसा महान सूर्य बनाया, कैसा ये अंतरिक्ष में विद्युत बना दी, कैसा पृथ्वी में ये जल का सागर, ये एक एक ग्राम मिट्टी में 3 करोड़ बैक्टीरिया, कैसा अद्भुत जो है चमत्कार इस पृथ्वी के अंदर पेड़ पौधों में कैसे कैसे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, हमारे शरीरों में रस रक्त आदि बन रहे हैं, ये सारा बुद्धि के द्वारा परमात्मा को देखना है। तो यही इस मंत्र में कहा, मेरे को तो बहुत अच्छा मिला है। देखो अभी सोमोक्षा नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व नान्तरिक्षम नाद्रया सोमोक्षा। लेकिन जो सोम जीवात्मा है वो इसकी महिमा को पा लेता है। हाँ शांत आत्मा, जो शांत आत्मा उसको सोम कह रहे हैं। जो शांत आत्मा है वो इसकी अक्षा महिमा को पा लेता है। यदस्य मन्युर अधिनियमाना श्रेणात वीणु रुजती, वो जो परमेश्वर का मन्यु है वो अधिनियमाना बढ़ा हुआ प्राप्त हुआ मन्यु या अधिनियमाना इस परमेश्वर का प्राप्त हुआ मन्यु श्रेणात वीणु रुजती स्थराणी, इस परमात्मा का जो मन्यु है बड़े बड़े बिड्डू लोग है ना उनके उसको तोड़ फोड़ कर देता है। डरो बड़ा जबरदस्त ऐसे कहते हैं ना महापुरुष। तो वीणु श्रीणाती बिड्डू को श्रीणाती तोड़फोड़ कर देता है, स्थिराणी रुजती और बड़े बड़े स्थिर लोगों को भी छिन्न भिन्न कर देता है। हरियाणा में वीडू जो है हरियाणा में एक प्रचलित शब्द है, ये हरियाणा के लोग जानते हैं ना, जबरदस्त वीर है। गुरुजी ये द्यावा सुनो एक बार हाँ, इसका कोई अर्थ यूं कर सकते हैं ना कि सोम इसकी महिमा को प्राप्त कर सकता है। तो द्यावा पृथ्वी जो इतने बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं, ये उस परमात्मा की महिमा को प्राप्त नहीं कर सकते। जीव जो है वो प्राप्त कर सकता है सोम, वो भी जड़ पदार्थ को जान नहीं सकते, इतने जान नहीं सकते, महसूस नहीं कर सकते। ये जड़ हैं, इतने बड़े बड़े हैं तो भी, लेकिन हम जितने भी छोटे हैं, सोम हैं, चेतन हैं, हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। वो भी लग सकता है। इससे पहले क्या प्रसंग चल रहा है वो देखना पड़ेगा। 10:89 इसमें रेणु ऋषि दिया गुरुजी, रेणु का क्या अर्थ होगा? ऋषि रेणु दिया तो उसका क्या अर्थ होगा? रेणु का रेणु 10:89 और दूसरा प्रश्न गुरुजी, थोड़ा सा मन्यु और क्रोध में भेद बताएं। बुराई को नष्ट करने के लिए जो आवेग होता है उसका नाम मन्यु है, और प्रतिक्रिया के रूप में जो कई कई जगह बहुत जगह मन्यु क्रोध के लिए आता है, नेगेटिव अर्थ में भी आता है। रेणु वैश्वामित्र ऋषि है, विश्वामित्र का पुत्र जो रेणु है, तो वो तो पुस्तक में देखने से पड़ा रहेगा। इसका मंत्र है ये 6 मंत्र, 1 से 6 इंद्र देवता है जी, 6 से 18 पहले तो इसका 1 से 4 इंद्रासोम इंद्र देवता है, इंद्र की महिमा गाई। तो 6 नयस्य द्यावा, नहीं जिसके प्रतिमान हैं देव और पृथ्वी, ये वह इंद्र है पृथ्वी और देव जिसका मुकाबला नहीं कर सकते, न अंतरिक्ष जिसके जोड़ का है, न समुद्र न पर्वत, ऐसे अर्थ कर दिया इन्होंने। ये वह इंद्र है पृथ्वी और देव इसके मुकाबला नहीं कर सकते, नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व अपांत मन्यु उपल प्रभरमा धुनी सिमीवान शर्मा रिजीसी सर्वता क्रोध को, इससे पहले वाला मंत्र है, सर्वता क्रोध को बसाने वाला अपांत मन्यु तीव्रता से प्रहार करने वाला चलायमान कर देने वाला कर्मशील आयुधधारी रिजु गति वाला जगत उत्पादक सब झाड़ झंखाड़ वाले वनों की तरह ध्वस्त कर देता है, नहीं सम्मुख आकर इंद्र को मुकाबले में आने वाला दबा सकते हैं। ये यहां पर मन्यु का क्रोध अर्थ अच्छे अर्थ में किया है। आपांत मन्यु, इंद्र जो है आपांत मन्यु है, उसकी महिमा गा रहे हैं, न पिछले मंत्रों में भी उसकी महिमा गाते चले जा रहे हैं, तो उसके मुकाबले में उसका बेजोड़ है वो, इंद्र का प्रतिमान मन मुकाबले का समझा जाने वाला कोई है नहीं, तो वो इंद्र पृथ्वी द्यू जिसका मुकाबला नहीं कर सकते, न अंतरिक्ष जिसके जोड़ का, न समुद्र न पर्वत, उपासकों के द्वारा सोम इसी के लिए सवन किया जाता है, अपनी भक्ति का रस इसे ही समर्पित किया जाता है। सोम का अर्थ कर दिया सोम जिसके लिए क्षरित होता है, सोमो अक्षा, सोम जिसके लिए निचोड़ा जाता है, जब इसका क्रोध अधिक बढ़ा दिया जाता है शत्रुओं के द्वारा, जब इसका क्रोध इंद्र का क्रोध यदस्य मन्युर अधिनीय माना, जब इसका मन्यु शत्रुओं के द्वारा अधिक बढ़ा दिया जाता है, तो श्रेणाति वीलु रुजति स्थिराणी, तो वो भग्न कर देता है दृढ़ों का भी और स्थिरों का भी। यदस्य मन्यु अधिनीय माना, ये तो संगति ठीक लग रही है, इसका मन्यु अधिनीय माना जब बढ़ा दिया जाता है किनके द्वारा? और आगे भी इसी तरह, जिस प्रकार कुल्हाड़ा वनों को काट डालता है, उसी प्रकार ऐश्वर्यों का स्वामी वो परमात्मा सुख साधनों पर एकाधिकार करके बैठ जाने वाले आवरक शक्तियों का उच्छेदन कर देता है, वो धरती पर तुरंत नदियों को खोदकर जलों को बहा देता है, जलों को न छोड़ने वाले मेघ को कच्चे घड़े की तरह भेद डालता है, वो अपनी सहायक दिव्य शक्तियों के साथ मेघों को भेद कर जलों को अंधकार को छिन्न भिन्न करके प्रकाश की किरणों को और अज्ञान के आवरण को परे हटाकर ज्ञान रश्मियों को इस ओर हमारे लिए ले आता है। तो आगे बढ़ते हैं हम। अधिनियम माना मैंने बताया, जब इसके मन्यु को बढ़ा दिया जाता है ना, अधिनियम माना मन्यु, नहीं मैंने दूसरा अर्थ किया कि जिस परमेश्वर का मन्यु जब बढ़ा, अधिनियम माना कर्मवाच का प्रयोग है, अधिनियम माना मन्यु अन्य ही जनई, उसके मन्यु को जब बढ़ा दिया जाता है दुष्ट कर्म वाले लोगों के द्वारा, तो स्त्रीणाति बीड़ू, वो परमात्मा उन बड़े बड़े लोगों को ढीला कर देता है, स्त्रीणाति नष्ट कर देता है, अभिमानियों को शीर्ण कर देता है। इन्होंने जिस परमेश्वर में द्यावा पृथ्वी निवास नहीं करते, जिसमें समुद्र निवास नहीं करता, जिसमें अंतरिक्ष निवास नहीं करता, जिसमें पर्वत निवास नहीं करते, उस परमेश्वर में शांत जीव निवास करता है, ये क्या कह दिया? इसमें अर्थ में मानकर शाकपुणी आचार्य निवासार्थक मानता है अक्षा, अच्छा इसमें दूसरा अर्थ यह है व्याप्त अश्नोतेर इत्येवम एके अनुपे गोमान गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षा, ये नयस्य द्यावा पृथ्वी न धन्व अंतरिक्षम नाद्रया सोमो अक्षा अश्नोतेर इत्येवम एके, आगे कहते हैं अनुपे गोमान गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षा क्षियति निगमा पूर्वा क्षरतिर निगमा उत्तरा। जैसे इसमें दिया ना अनुपे गोमान गोभिरक्षा, ये पूर्व निगम जो है वो क्षियति से बनेगा, और सोमो दुग्धाभिरक्षा जो उत्तर निगम है वो क्षरति से बनेगा। अनुपे गोमान गोभीर यदा क्षियति अत सोमो दुग्धाभ्या क्षरति सर्वे क्षियति निगमा इति शाकपुणी। शाकपुणी ऐसा मानता है कि जो भी अक्षा शब्द बने हैं सर्वे क्षियति निगमा, शाकपुणी ऐसा मानता है कि अक्षा शब्द क्षी निवासी धातु से बनेंगे, सर्वे क्षियति निगमा क्षी निवासी धातु से बनेंगे। तो ये मंत्र देख रहे हैं अनुपे गोमान गोभी रक्षा, पवमान सोम का मंत्र है ये, तो अनुपे गोमान गोभी रक्षा, जब जल प्राय देश में गोस्वामी गायों के साथ निवास करता है, अनुप प्रदेश में जल प्राय प्रदेश में गोमान गोभी अक्षा गायों का स्वामी गायों के साथ अक्षा मानी निवास करता है, दुग्धा भी सोमा अक्षा, तब दोही हुई गायों से भी दूध झरता रहता है, दुग्धा भी दोही हुई गायों से भी सोमय अक्षा दूध झरता रहता है। समुद्रम न संवरणानि अगमन, जैसे जल चहुं और समुद्र को प्राप्त होते हैं, समुद्रम इव संवरणानि अगमन एवं भक्षण किए हुए घास आदि का रस रूप दूध गाय के स्तनों में प्राप्त होता रहता है। मंदी मंदाय तोषते, तब प्रसन्न वदन गोस्वामी तेज धारण करने के लिए निर्बलता आदि को दूर करता है। मदाय तोषते, तोषते का अर्थ है यहाँ पर हंती, अक्षा निवासार्थक तथा दूसरा क्षरणार्थक मानते हैं। दुग्धाभिमानी दुग्धाभ्य, दुग्धाभि का अर्थ कर दिया दुग्धाभ्य, जो पहली पंक्ति में दुग्धाभि अक्षा दुग्धाभ्या अक्षा, अक्षा का एक तो अश्नोति से अक्षा बनेगा, फिर क्षरति से अक्षा बनेगा, फिर क्षियति से, शाकपुणी तो सारे के सारे अक्षा क्षियति से मानता है। आखिरी में कह दिया ना सर्वे क्षियति निगमा इति शाकपुणी, तीनों शब्द जितने भी क्षियति जितने भी अक्षा हैं एक ही अर्थ वाले क्षी निवास से। नहीं ये आखिरी में ये पंक्ति देखिए सर्वे क्षियति निगमा इति शाकपुणी, ये जो पंक्ति है इसमें क्षियति निगमा, हाँ ये जो अर्थ किया तो ऊपर एक तो अश्नोते अर्थ था, हाँ दूसरा क्षियति था और एक क्षरति था, हाँ तो क्षियति दूसरा वाला अर्थ है जी, लेकर के सब जगह उसी को घटाया जी जी। अनुपे गोमान गोभिरक्षा सोमो दुग्धाभिरक्षा, अनुप प्रदेश में गोस्वामी गोमान गोभी रक्षा गायों के साथ निवास करता है, दुग्धा भी सोमो अक्षा और दुही हुई गायों से भी दूध झरता रहता है, दुग्धा भी दुग्धाभ्या सोमो अक्षा, दूध दूध के लिए सोम क्या अर्थ निकलेगा? दुग्धा भी सोमो अक्षा, दुग्धा भी अक्षा। अच्छा, दूध देने वाली गायों से सोम झरता रहता है, चतुर्थी की वजह से पंचमी है, पंचमी के अर्थ में तृतीय है। समुद्रम न संवरणानी अगमन, संवरणानी मानी जैसे जल चहु ओर से समुद्र को प्राप्त होते हैं, घेर लेते हैं समुद्र को, जैसे जल घेर लेते हैं। मंदी मंदाय तोषते, उसी तरह से जो प्रसन्न वदन मंदी है, मदाय तोषते, मंदी मंद, अच्छा मंदी मदाय तोषते, मद के लिए आनंद के लिए निर्बलता को दूर करता है। मंदी मदाय तोषते, जो मंदी है प्रसन्न वदन गोस्वामी तेज धारण करने के लिए मदाय तोषते, निर्बलता आदि को दूर करता है। तेज धारण करने के लिए तोषते, निर्बलता को हिंसित करता है, अध्यार करेंगे। स्वात्रम, चलिए एक बार, स्वात्रम क्षिप्र नामसु अतनम भवती। स्वात्रम ये क्षिप्रवाची शब्द है। सपतत त्रित्वरम स्था जगत, यत स्वात्रम अग्निरकृणोत जात वेदा। स्वात्रम क्षिप्रवाची है। आसुचेतत अतनम, अर्थात वो शीघ्र और सतत गनता है। स पतत्री च इत्वरम स्थावरम जंगमम च यत्तत् क्षिप्रम अग्निरकरोत् जातवेद। स्वात्र में शु आ अत र स्वात्र, क्षिप्र नाम आशु अतनम भवति, स्वात्रम का अर्थ क्षिप्रम, आशु अतनम भवति, क्षिप्रम आशु, अच्छा इतना क्षिप्र नाम है ये, आशु अतनम भवति, ये इसका उत्पत्ति दिखा रहे हैं, आशु अतनम भवति, शीघ्र जो है गमन होता है। और मंत्र है, यो होता आसीत प्रथमो देव जुष्टो यम समांजन आज्येन आवृणाना स पतत्री त्वरम स्था जगत यत स्वात्रम अग्निरकृणो जातवेदा। जातवेदा अग्नि मंत्र का देवता है। यह प्रथमा देव जुष्टा होता आसीत, जो अनादि विद्वत सेवित सृष्टि करता है। देवजुष्टा का अर्थ है विद्वानों के द्वारा सेवित, जो सबसे पहला होता है, आसीत था है होगा, जो अनादि विद्वत सेवित सृष्टि करता है। यह प्रथमा देवजुष्टा होता आसीत, यम आज्येन आवृणाना समांजन, जिसको भक्ति रूपी हवि से भजते हुए भक्तजन अपने हृदयों में प्रदीप्त करते हैं। आज्येन माने घृत से, स्नेह से, घृत स्नेह का प्रतीक है, स्नेह से आवृणाना समांजन हृदयों में प्रदीप्त करते हैं। यत जात सजात वेदा अग्नि सर्वव्यापक सर्वज्ञ परमेश्वर, यत पतत्री इत्वरम स्था जगत स्वात्रम अकृण, जो उड़ने वाले, पतत्री माने उड़ने वाले और चलने वाले, इत्वरम, इत्वरम का अर्थ है चलने वाला और पतत्री का अर्थ है गतिशील, उड़ने वाला, उड़ने वाले चलने वाले, स्था माने स्थावर, स्थावरम जंगमम से स्थावर और जंगम पदार्थ हैं, उन सबको शीघ्र पैदा करता है। स्वात्रम माने शीघ्र अकृणोत पैदा करता है। स पतत्री त्वरम स्था जगत स्वात्रम अग्निरकृणोच जात वेदा, यो होता आसीत प्रथमो देव जुष्टो यम समांजन आज्येन आवृणाना स जात वेदाग्नि पतत्री त्वरम स्था जगत। स्था जगत का अर्थ हुए स्थावर जगत और जंगम जगत। स्वात्रम शीघ्र ही अकृणो जात वेदा पैदा कर देता है। तो अग्नि जात वेदा कह रहे हैं कि वो तो शीघ्र दिखा दिया मंत्र में, और वहां तो कहते हैं कि बहुत ही फट देर लगती है, करोड़ों साल लगते हैं, दस। यहाँ जगत का जंगम अर्थ है ना, इतने इतने काल लगे तो परमाणु मिल करके एक जीव बनेगा, ये परिकल्पना करते हैं ना संभावना में, इतने करोड़ वर्ष बाद अगर ये सृष्टि चलती रहे तो एक कोश एक जीव बन जाएगा, फिर और बढ़ेगा तो और विकसित होते जाएंगे। वो लोग जैसा बोलते हैं सृष्टि की रचना, चेतन भी मानते हैं ये प्राणी, हाँ उसको मत लाइए अभी, जड़ से चेतन वाले भाग को वो ऐसा ही कहते हैं। तो जो एक कोशी की एक कोशिका बन जाएगी फिर जीव बनेगा, तो उसमें बहुत लंबा समय बोलते हैं और परमात्मा शीघ्रता से कर देते हैं वो अपने आप होता हुआ देखते हैं ना, तो बहुत लंबा लगेगा, इतना लंबा कि एक शब्दकोश के जितने वर्ण हैं उनको एक पेटी में डाल करके और यूं हिलाते रहें हिलाते रहें हिलाते रहें, एक दिन आएगा जब पूरा शब्दकोश बन जाएगा, संभावना, एक संभावना है ना, आप अभाव नहीं कह सकते, अभाव नहीं कह सकते, एक घड़ी के सारे कल पुर्जे एक डिबिया में डाल दिए और उसको हिलाएंगे तो हिलाते हिलाते वो एक क्षण कभी ऐसा भी आएगा जब वो घड़ी बन जाएगी। संभावना के नियम में, पॉसिबिलिटी में एक संभावना है, भले ही कितनी भी कम है, तो वो बहुत लंबा काल है, लेकिन जो बनाने वाला होता है वो जो बनाता है वो बहुत शीघ्रता से बनाता है उस काल की अपेक्षा, भले ही शब्दकोश बनाने में कितना भी समय लगे लेकिन वो हिला हिला करके अपने आप बन जाए, उसकी अपेक्षा बहुत शीघ्रता से होता है। तो ये परमात्मा ने सृष्टि बनाई है, शीघ्रता से बनाई है। इसका देवता है सूर्य वैश्वानर अग्निश्चय समुदित, सूर्य वैश्वानर अग्नि तीनों ही देवता हैं इस सूक्त के। और यह होता आसीत प्रथमो देवजिष्टो, जो देवों से सेवित प्रथम होता जिसको सम्यक सींचते हैं, यम समांजन आज्येन वृणाना, जिसको सम्यक सींचते हैं आज्य से वरण करने वाले स्वीकार करने वाले यजमान, जो सृष्टि यज्ञ का रचयिता होने सर्वप्रथम होता है, ये प्रथम होता मान रहे हैं परमेश्वर को। देवजिष्ट, सब देवों से सदा पूजा अर्चना किया जाता है, देवजुष्टो यम समांजन आजिन वृणाना, वर्ण करने वाले यजमान जिसको आज जैसे भली प्रकार सींचते हैं, उसे घृत की आहुतियां देते हैं, उस अग्रणी परमेश्वर ने इस पक्षी आदि आकाश में उड़ने वाले पतत्री माने उड़ने वाले, इत्वरम माने चलने वाले पशु पक्षी सरीसृप गतिशील तथा वृक्ष पर्वत आदि स्थावर, ये सब शीघ्र ही बना दिए। तो शीघ्र ही है, जब इतना विशेष रचना कर दी तो चाहे करोड़ों वर्ष में भी हुई। और अगला मंत्र है ऊति, ऊतिर अवनात आत्वा रथम ययो यथोतये इत्यपि निगमो भवति। उति का अर्थ तो ये व्याकरण में भी आता है, उति उति ज्योति साति हेति कीर्तयश्च, और रक्षण गति कांति प्रीति तृप्ति अवगम प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ याचन क्रिय इच्छा दीप्ति अवाप्ति आलिंगन हिंसा दान भाग वृद्धि, इन धातुओं से सिद्ध होता है। और ये अवधातु की रक्षा गति शोभा कांति का अर्थ शोभा, प्रीति तृप्ति अवगम तृप्ति और बोध, अवगम दो एक अर्थ है बोध, प्रवेश श्रवण स्वाम्यर्थ का अर्थ है स्वामित्व, याचन क्रियेच्छा क्रिया इच्छा तेज प्राप्ति आलिंगन हिंसा और आदान, हिंसा आदान भागमानी भजन और वृद्धि, 19 अर्थ हैं। और आत्वा रथम यथोतये सुमनाय वर्तयामसी, वर्तयामा के अर्थ में वर्तयामसी है, तूर्वी कूर्मीम रीति सहम इंद्र सविष्ठ सतपते, अतिशय बल वाले सविष्ठ के लिए अतिशय बल वाले इंद्र, सज्जन रक्षक सतपते इंद्र, तुवी कूर्मिम, तुवी बहुत अर्थ में आता है, बहुत कर्मा रीति सहन सत्य से बलवान तुझको, रीति सह का अर्थ है सत्य से जो बलवान है उस तुझको, रथम यथा ऊतये सुमनाया वर्तयामसी गाढ़, रथम यथा जैसे रथ को रथ की तरह रक्षा के लिए गति के लिए वृद्धि के लिए सुख के लिए प्राप्त करते हैं, आवर्तया मसीह मनी प्राप्त करते हैं। तो इसमें ऐसे ऐसे मंत्रों में तो हमको समझने में कठिनाई नहीं है, पर परमात्मा को सविष्ठ कहा, उसको सतपति कहा, उसको इंद्र कहा, संबोधन है तीनों, इंद्र सविष्ठ सतपते रथम यथा उतये, जैसे रथ को अपनी रक्षा के लिए या गति के लिए वृद्धि के लिए हम प्रयोग करते हैं, रथम यथा उतये शुम्नाय आवर्तयामसि, शुम्न के लिए सुख के लिए हम हे इंद्र तुमको प्राप्त करते हैं। उसकी विशेष विशेषताएं भी बतलाई, तूर्वी तुवी कर्म तुवी कूर्मिम रीति सहम त्वा, बहुकर्मा और सत्य से बलवान तुझको, रीति सहम एक शब्द है, पीछे भी आया था एक जगह, रीति सहम सत्य से बलवान अर्थ किया इन्होंने, आठ अड़सठ एक, इन्होंने इंद्र देवता आत्वारथम इस ओर तुझको रथ की तरह रक्षा के लिए सुख के लिए आवर्तित करते हैं हम, हे बलवानों से सबसे अधिक बलवान सज्जनों का पालन करने वाले सतपते जगदेश्वर, हम उपासक अपनी रक्षा के लिए उतये यथा लौकिक अलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए तुझे अपनी ओर इस प्रकार घेर कर लाते हैं, आवर्तयामसी का अर्थ कर दिया घेर कर लाते हैं, जैसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए रथ को युद्धार्थ उसकी ओर मोड़ते हैं, जैसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए, जैसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए रथ को, ये जो उपमा दी है उसको अर्थ ऐसे घटाया, रथम यथा, जैसे शत्रु से अपनी रक्षा के लिए रथ को युद्ध के लिए उसकी ओर मोड़ते हैं, तो ऐसे ही हम उपासक लोग अपनी रक्षा के लिए तुझे अपनी ओर इस प्रकार घेर करके लाते हैं। तुवी कुर्मिम सशक्त कर्मों वाला है तू, तुवी तुवी माने बहुत कर्मों वाला, तुवी शब्द बहुत अर्थ में आता है, बहुत बलवान, और रीति सहम का अर्थ किया आक्रामकों को पराभूत करने वाले को, रीति सहम हिंसका नाम अभिभवितारम, हिंसका नाम अभिभवितारम शत्रुओं को हराने वाला, रीति सह शब्द का अर्थ ये कर दिया, रीति शब्द का अर्थ कर दिया शत्रु, शत्रुओं को हराने वाला, प्रिय मेदांगिरस, प्रिय मेदांगिरस कवि है, देवता इंद्र है, आत्वारथम यथोतये सुम्नाय वर्तयामसि तुवी कुर्मिम रीति सहम, रीति को यहां पर इन्होंने आक्रामक लिया, आक्रामकों को पराभूत करने वाले को हम आवर्तयामसि अपनी तरफ मोड़ते हैं। हास माने पद भी क्या है, पद भी, हास माने थी उपरिष्टाद व्याख्या से, हम हास माने की व्याख्या नौवें अध्याय में बत्तीसवें शब्द में करेंगे, पद भी वम्र का पट भी उपसर्पद इंद्रम पानई रीतिवा, पट भी का अर्थ है पानई, स्पाशनई रीतिवा अथवा स्पाशनई रोकने से या स्पर्शनों से, पानई रक्षाओं से, पट भी पानई, पानई मानी रक्षाओं से, स्पाशनई रोकने से या स्पर्शनों से, पारक्षणे या स्पर्श बादन स्पर्श धातु से पट बना लिया, और पट भी एवा मधो एवा महो असुरा वक्ष थाए वम्र का पट वीर उपसर्पद इंद्रम सही याना करती स्वस्ति स्वस्तिमस्मा इशम ऊर्जम सुक्षितिम विश्वमाभा, दसवें मंडल का सूक्त है, सूत मंत्र है, इंद्र देवता है, एवा महा असुरा वक्ष थाए वस्त्र का पट भी इंद्रम उपसर्पद, एवा एवा का अर्थ है एवं, हे महान प्रज्ञान धन महा असुरा, महा का अर्थ है महान, असुरा प्रज्ञान धन वाले, हे महो असुर, संबोधन है महो महाअसुर वक्षथाए ज्योति के लिए तीनों ऐष्णाओं को उगला हुआ सन्यासी आत्म संरक्षण इंद्रियों को विषयों से रोकने और सद्गुण स्पर्शनों से तुझ परमेश्वर के निकट पहुंचता है। उपसर्पद इंद्रम तुझ परमेश्वर के निकट पहुंचता है। कैसे कैसे पहुंचता है? वम्रक पट भी इंद्रम उपसर्पद इंद्रियों को विषयों से रोकने या समुद्र सद्गुण स्पर्शनों के द्वारा। तृतीय विभक्ति वम्रका का अर्थ कर दिया तीनों ऐष्णाओं से उगला हुआ, तीनों ऐष्णाओं से जो मुक्त है। वम्रका तो ये दीमक के लिए आता है, तो वक्षथाए ज्योति के लिए, वक्षथाए ज्योति के लिए जो वम्रका बौद्ध धर्म में सन्यासी के लिए वांताश शब्द प्रयोग करते हैं, जिसने सारी आशाएं इच्छाएं उगल दी हैं। तो उसमें होने का बड़ा वांताश होने का बड़ा वर्णन आता है। कुत्ते को भी कहते हैं और ये कह रहे हैं कि वहां पर बौद्ध धर्म के सन्यासी के लिए वांताश कहते हैं। इस अर्थ में कह रहे हैं सब आशाएं इच्छाएं जिसने उगल दी। और ऋग्वेद 1:51:9 में स्वामी जी ने वच का अर्थ अधर्मस्य उद्रिक्ता ऐसा किया है। हाँ जी, वम्र का अर्थ, ये गलत पढ़ लिया मैंने। 316 पेज पर इन्होंने जो लिखा है, 316 पृष्ठ पर चंद्रमणि जी ने ये वच्र वम्र तो नहीं लिखा, अधर्म से उद्गीर कह, अधर्म का उद्गीरण करने वाला ऐसा अर्थ किया है। अधर्म का उद्गीरण करने वाला, अधर्म का उद्गीरण करने वाला। तो वक्ष था एक अर्थ हो गया, वक्ष था एक अर्थ हो गया, हे महान प्रज्ञान घन महा असुर ज्योति के लिए तीनों ऐष्णाओं को उगला वाला जो सन्यासी है वो पड भी उपसर्पद इंद्रम, मानी आत्म संरक्षणों से इंद्रियों को विषयों से रोकने और सद्गुण स्पर्शनों से तुझ परमेश्वर के निकट पहुंचता है। स याना अस्मई स्वस्तिम करती, वो प्राप्त किया हुआ इंद्र स याना अस्मई मनी सन्यासी के लिए, इस योगी के लिए स्वस्तिम करती, कल्याण प्रदान करता है। करोती की जगह वेद में करती प्रयोग हो जाता है, कल्याण प्रदान करता है। इसम ऊर्जम सुक्षितिम विश्वम आभा, और इसके लिए ज्ञान बल उत्तम निवास मोक्ष धाम ये सब कुछ प्रदान करता है वो परमेश्वर। इसके लिए इसम ऊर्जम सुक्षितम अनन्यास चिंतयंतो माम ये जना परिपास्ते योग क्षेमम वहम्यम, ये भी कह दिया। इसम ऊर्जम सुक्षितम विश्वम आभा, विश्व विश्वम आभा सब कुछ उसको आभा सब कुछ प्रदान करता है। हेलो, ओ शांति शांति शांति। ॐ गुरुभ्यो नमः।